نو دلته کې ترقی وه چې المرغی خو پرېږده متاثر خو پرېږده بل ابتلو بالمصائب خپله بې مصیبتونه راغلي دي ځان یې نه بچ کړی په دې باندې واقع دی موسی علیه السلام تفصیل بیانوي چې یعنی هارو کهاري موسی علیه السلام دویم ربط یا موږ سورت کعب کې نفی المغیب وه مریم کې سور مریم کې نفی تصرف وه دلته تشجیع فی تبلیغ وه دا خبره ورسو خلکو بادرای سره ورسو یریږه ما د خلکو ګیری ټیکا د دریم ربط یا موږ حالت د موسی علیه السلام اجمالا یو دوه آیتونه درې وکړې دلته به تفصیل کو دی وجنه ورپسې راڼه دریم ربط موږ سورت درې څلوېښت کې د ابراهیم علیه السلام بیانو چې رد الیحه باطله په نفي د صفات اولویت د هغو کړی و دلته د هغې مثال یې پیش کو چې سامریم کوم نیولی و آیت نمبر نواسي کې هغه د اولویت هېڅ صفات نه و هغه د خدای توب صفات خدای الهی وته وې یا پنځم ربط مکه سورت اکاون کې د موسی علیه السلام صفت شو مخلصا چون شوی یا مخلصا خپل ځان خالص کوونکی الله ته دلته آیت نمبر تیرہ کې بل صفت ذکر کوي چې لکه اخترناکا وجه دی وجنه ورپسې راڼه یا بله وجه مخکې سورت کې ترپن نمبر آیت کې وایي چې رول مولم پیغمبر کا دلته آیت نمبر اکتیس کې بیانوي چې موسی علیه السلام ول دوام غوښتې وه چې خدای ما رور زما معاون کې ما سره دی وجه ورپسې راړه یا بله وجه مخکې سورت کې آخره کې وایي چې ته دې هلاک شونه څوک وینې هغه خلکو نه د خپو کش یې اورې همدلته بیا باندې واقعه پیرونیانو بیانوي چې څوره ظالم بادشاه او څوره طاقتور و آیت نمبر اټهتر کې د هغه څه کش مشاورې په دې ځمکه کې څه نسل شته تسلی ده وکتم چې ستا دشمن به الله تباه کړي اتم ربط مخکې سورت کې آیت نمبر ستانوې کې ترغیب القرآن و چې ما آسان کړی ستا په جمع نو دلته آیت نمبر ایک سو چوبیس زجر هغه چاله چې زده کوي نه چې زده کوي نه او تخویف هم دی یا نهم ربط مکی ہوئی آیت نمبر ستانوے کے کہ ماں قرآن سان کرے اندلتا آیت نمبر دو کے تسلی چڑھ مت انگو ماں دل نہ آلے قرآن لتشقا یا لسما مکی صورت کے وہ چ قرآن ماں سان کرے آیت نمبر ستانوے کے عظمت دو قرآن بیان کرو دی صورت کے ایک سو چودہ کے آداب دو قرآن بیان یو سب سوارت کے جو قرآن بیانی غوق بہت کے دے دیو جو اور پسیر آڑا ابتدادات دو صورت صورت ممتاز ہیں په واقعه د موسی علیه السلام چې الله ورته اننی انا الله دویم امتیاز سوره ممتاز دی په هغه دعا د موسی علیه السلام چې رب اشرح لي صدري ویسر لي امري واحلل عقده من لساني نسانی آیت نمبر پچیس کې بل دا شانی شته بل امتیاز سوره ممتاز دی په هغه وخت د مناظرې د بیان د هغه وخت د مناظرې د موسی علیه السلام او د ساحرینو یوم الزینه آیت نمبر انسٹھ یا کون شپېته کې یا بل امتیاز یا بل امتیاز سورت ممتاز دی په سیزل د سخی د سامری باندې آیت نمبر ستانوے کې بل داسې نشته بل امتیاز پنځم سورت ممتاز دی بیان د سامری چې لام احساس دته وایه لام احساس لام احساس بل داسې نشته شپږم امتیاز سورت ممتاز دی پاد نمبر ایک سو اٹھارہ چاہیے نہ کلا تجو افیا والا تارا جنت کے بند ہو گئے کہ نہ ببر بنڈے گی مقصد صورت الابتلاء یعنی الابتلاء انبیاء پوا کر موسیٰ علیہ السلام اور تشجیع پہ تبلیغ دے تنویر کرے مقصد صورت کہا پر سور مریم بانے یعنی ترقی دلتا ورکڑے دا دا صورت منگا ما لیکلی دی 2004 کې موږ کوم دوره کړې وه نو دا په هغه ورځ باندې دغه وو 24 اکتوبر وو نهم رمضان وو نو رمضان نن څه یم دی اتم یو ورځ موږ مخکې وو د هغې نه په 2005 کې بیا موږ دا سورت لوست په 17 اکتوبر او 13 رمضان یعنې د هغې نه موږ څلور ورځې مخکې دغه 2005 نه او په 2007 کې مونږ د خالی پر دوست و پښې د خالی پر ځان 20 سپتمبر او 8 رمضان او فرض باندې لکه نه نه نه تم ده کنه ها اتم رمضان ده کنه او کنه ونه سره ده د پیغام د پیغام ورو ده ګورته 2007 کې د پیغام ورو ده اتم رمضان خو 20 سپتمبر او 8 سپتمبر او 10 دغه ده نو مارچ ده کنه مارته او اتم تاریخ هم ده ښه په 2008 کې مونږ دا چې وروسته شپږم رمضان و یعنې مونږ د هغې نه دوه ورځې وروسته نه او د اتوار ورځ وه 2008 اووم سپتمبر و په 2013 کې چې مونږ دا لوستی وو نو شپږم رمضان و وشې 1434 هجري و د جولای میاشت 15 تاریخ و او ورځ د پیر وه دوره تفسیر کې ښه نو طه دا د حروف مقطعاتو نه دي الله ته دې معنا پته یا طه دا دویم طه په افشه ژبه کې وایي رجول ته یعنی یا طه اے په رجولیت کې کامله اے په سړیتوب کې کامله زما د پیغمبر سم نوم د صفت دی ما انزلنا علیک القرآن تسلی نه رالیږل مونږ په تابان قرآن تشکا چې تنګ شي دا تنګېدو کتاب نه دی خلک به کنځل وینا کوي خیر دی الا تذکرت لمشا مگر پند پردا چا چریک دا الله نه ته بیان کو چې چا کې دالا یا ردا اب وته کینی تندیل ممن خلق الارض سماوات الاولا عظمت د قران کې را لېږل دی کتاب دا غزار نه دی چې پیدا کړی ځمکه اسمانه اوچت اوچت الرحمن مهربان ذات عل العرش استوا په خپل عرش باندې مستوی دی لفظي معنی کدا کې په خپل عرش مستوی څنګه مستوی ده مستوی ده ما یلیقو بشأنی څنګه چې الله شان تر لا کړه او که په کې تعبیر کړي کوا خو خای ده څه ګناه پکې نشته په خپل عرش باندې پوره دی د دنیا د بادشاہانو په عرش نه من سلطنت په خپل سلطنت پوره دی د دنیا د بادشاہانو غو نه چې وزیران باندې سي نایبان باندې سي او مشران باندې سي نه الله ټول کارونه په خپل باندې کوي لهو ما پی نه پی تصرف ادا داو د صورت او قسم لهو ما پی سماوات خاص دی الله لدی او چې بر دی او چې کت دی دار ته الله دی او چې به مزه کی او ما تخت سره او چې لاندې لوندې خټې نه دی تخت سره د زمکه کې لاندې او مقام دی یند اغین لاندې او غی حدیث کې چې را دی لا تبدلون علی یونس ابن متا و ما له غورواله مره کوي په یونس علیه السلام باندې د متا په ځوی باندې نو بعضې خلک وایي د هغه وخت کې چې لا پته نه لري چې دغه ګنې د پیغمبرانو سردار یم موږ نه دا معنی نه ده اصل کې په پیغمبرانو کې ټول نه اوچت چې تللی هغه نبی اسلام دی د ټول نه بره عرش خواته چې تللی دا نبی اسلام دی او د ټول نه لاندې چې کوم تللی دی نو هغه یونس علیه السلام دی د مئی خیټه کې یعنی تخت سرات الله دې کوش شوی دی مطلب دا دی دی کې یو اشاره ده چې الله ته چې څنګه عرش ته غځوم نږدې وم داسې ورته یونس علیه السلام وو په ما غوره کوي مه چې دې بره تللی الله ته ډېر نږدې وو او هغه لاندې وو هغه لاندې نه الله ته لرې والی نږدې والی نشته خانه دا یې معنا ده لا تفضلون علی یونس ابن متی یعنی ما د یونس علیه السلام نه غوره کوي مه چې دې د الله ته ډېر قریب شو نه الله ته که دلته وم هم قریب وو که هغه لرې وو هغه ماته قریب وو الله ته لرې والی نږدې والی دا انسانانو ته مخلوق ته دی الله ته نشته وان تجر بالقور او که چرته وین خلق ده په وینا باندې یقین د الله پوره په پټو په کار په پټو په راز باندې په پټو باندې د کی د صورت کهف مضمون ته اشاره کوي ها او صورت کهف مضمون ته اره مکه آیات کې چې کې په دې کې صورت مریم مضمون ته اشاره کوي برکه ټول الله ټول مختاج دي نو داو په تفریقه په دوار دو داو باندې الله لا اله الا هو الله د نشه بلاج تروا دی الله نه نو چا چانه وغواړي لو لا اسمع الخذنا د الله خور خلنو په دغه نور زه غواړه کنه ولا اتاک او شروع شو یعنی ابتلا د انبیاء او به هم دی پیغمبر ابتلاګان راغستې دي دا رومبه ایسره د ابتلا رومبه چې تر کوم خیر ته تلاوت کړی دی کې دا رومبه مرحله دلته وهلا ته حال په ماند قد هل استفهام تقریری یقین راغلی تا ته بیان د موسی علیه السلام کله چې ولید اور. اصل کې موسی علیه السلام یو سړی وجلې سور قصص کې براشي د فرعون د تر دی وجلې دی بیا دې دغه هغې وی دی مړ کړې د فرعون په دربار کې یو سړی هغه په منډه راغلی دی او ته چې موسی اوزه اوزه اله اوزه ای دې وجنې ان الملا یا تعمیر بکه ان یقتلوکه دستا خیرخوان اوزه. نو موسی السلام هلته بې یار مددګار روان شوی لس ورځې په لاره تللی دی او خوراک وساتم نو کله پاڼې خوره کله څه بل څه خوره لوګې ته او مدیان ته رسېدی بیا هلته کې ده شعیب علیه السلام د لوڼو هغې څاروي وساده نه پېژني دا څوک دي خو هغه یودا ولاړ وي او مازدیګر ټیم و خلکو څاروي به کوله نو دې تللی دی ته یې ویلي چې ما خط به کومه تا څه تکلیف زه زموږ پلار بوډا دی او دا څاروي موږ راوستي دي او موږ څاروي نه شو به کول ځکه دا سړي دلته کې اوبه کول کوي نو چې دی لاړ شي نه کومې اوبه پاتې شي نو هغه بیا موږ په اوبو په دې باندې څښو په څارو هغه وایي ښه دلې د هغې ته یې ویل چې هلکه مور تاسو سړي څوره بد کار کوي دا ځوانان جنکۍ د ماشومان غریبان نو دی دا څاروي اله اوبه کوي نو بیا تاسو به وګورئ ورته زما ته یې اوبه که نه هغه به کوي د لسو کسانو درنه وه راخې جوړه وي په لس کسه دی لرې شي ته نو دی لس ورځې وګومو خو چې اړم شو په یو غړه غړه باندې راوست د څاروي اوبه کړه دای چې لاړې کور نه پلار راته وي موږ نه غلې دی غلې دا الله باندې دا موږ چې دا ټیک نه دی هغه ته پې پوهېده خو لکه د ماشین ګن لکه د کلاشنکوف روانو لګیا ته پې پوهېدې دا الله باندې ماشاء الله ته قاري ته تلاوت واقعي که تیز دویم خوند کوي دا دړه صفائی ده ګورې اړې صفا ده او که روپه مدو لا خوند کوي ټول خلک نه متاثر دا دې کې موږ قاریان دي هغې وایي دا چې تلاوت موږ نه اورېدلی یقینا ډېر ښه تلاوت کوي دوم چې دا ملګري خو دی کاشې دی موږ سره راغلی چې دا تلاوت موږ ټول ایستې لکه د شورې هم دي پهشان کړه خو دی راځي نه نو چې موږ ایستې وې لکه د شورې هم دي پوره پوره دغه دي که نه ختمونه دي چې دا وې تا دې ختم کې نه وکړې هلته ورک په کار چې کړی دی که نه په دې نټ کې به ورکړو په دې خپل دغه کې چې دا موږ سمو یو قاري صاحب شته داسې اواز د ده اواز کې واقعي چې دغه پکې شته تړپ شته په واقعي په کې چې شیشتي خو نه سړی دی سخت سړی دی هغې مجبور کړې دی ښکل کړه نو پرې پوه شي چل په ده کې شته واقعي خدای دې والا تو بچی ته تکلیف دی بچی دی والا الله نه کان روح کې اولاد نه یو بچی دی او یو بچ دو بچی دی او دو بچی دی او روغ دی او بیمار دوه غریبان خو په فاتشي دی الله دل نیکان صالح خان بچی ورکی نیک سړی دی پوهشم ښه نو بان چې دا غړه دغه چې نرم جاریان شو دغه ستا ګټې نه ستا خړه دی دا ظالم نو الله لا اله الا هو الله یو دی نشته بله جرابی دی الله نه دی الله له نومونه ښایسته ښایسته نو الله نه غواړه که په نومونه باندې بل ته ولې وایي چې پلان کې په برکه د پلان کې په نوم د پلان کې په وسیله او دې دانه تفصیلي واقع شروع کوي ښه خبره مې د موسی علیه السلام کوله هلته بیا لس کال تېر کړي دي هغه جنکۍ چې کور ته تللي دي نو پلار ورته دا د وخته را ووتی داسې یو کاسو هغه موږ له اوبه راتلی تاسو څوک یې موږ نه پېژنو مسافر به ونه وي او تاسو ډوډۍ ساتو کوي نه وځه او دا څوک ورشي دا خو دا بېغیرته خلک دی دی خو چا ډوډۍ سات نه کوي آ چې دی داغلي وته شي موږ پلار وایي چې راشه تللی دی هلته کې بیا هغه کیسه شو ان شاء الله تفصیل به هلته کېږي هلته دوی واپس راځي ښه د هغه له بیا لور هم ورکړی یو لور والا ورکړی د هغې بیا چې راځي په لار د هغې بچی هم کېږي په تیاره کې روان د شپې به راته د ده کمال دا طریقه چې د ورځې به یې ګډې به یې سرولې او ښځې ته به یې ته به دغه کښېنې چې زما د ښځې پلوس وکړو نو غیرتي وو هر پیغمبر غیرتي او دی خو ډېر زیات غیرتي وو غیرتي سړی دا نه غواړي چې زما د ښځې په پلو د چا نظر ولګي په دې پېښور کې زما یاد دي موږ خو د 1960 نه دلته راځمه دا رور مې لکه 1960 نه ماته یاد دي راغلی خو مخکې نه مې خو دا ماته یاد دي رور مې دلته انسپکټر زه به ورته راتلم دلته به چې دلته به ټانګې وې چې کومه خدک به ټانګه نه مخکې ته بیا ته څادر تړه وروستو ما دا ښځې ما نه ولیدل دلته بې پردې پېښور کې بیا په 1970 کې زموږ ټریکټر وو ډیوز اند هغه انجن موږ کو په مردان کې اند هغې دپاره سلو چې کوم هغه ګیلاسونه چې هغه حالانکه په هغه په پروډوس کې د هغې په دې دغه نه هغه هغې د سلو نه خو چونکی هغه دغه وخته بور وخته نو هغه ماته وي د مردان هغه دغه مکه نه که چې دی کې به دا مونږ بور وو دی کې به سلو لګ نو دې سلو به میلاو شي په پیښور کښې زه راغلم پیښور ته دلته یو دی یو نیسه پینډای کښې به پینډای کښې نه پینډای کښې هم دور بهایي نه وه ای وی په لاور زه لاور ته لاړم ما چې هلته ښځې ولیدې بربنډې بې پردې ګرځې نو زه حریان شوم او ما ګوره ښځې بربنډې بې پردې ګرځې نن په پیښور ته چې زم په کلو کښې بې پردې ګرځي ښځې په کلو کښې دا بهایي و کم ځان راغله بیان نه کېږي پخوا ټیک د علم نه و یعنې خلک پوهېده نه خو دا وه چې حیا پکړې وه پرده پکړې وه اوس هغه پرده مرده ختمه شوې ده موسی علیه السلام به در ودې ګډې ترولې او د ښځه بې ناست وه چېرته په ونو کښې به کوي نه پټه چې څوکې ونی نی هغه شپې به تله نو په لاره لاره ته خطا شوې ده نو په لاره چې اورې لیدلې بره چېرته په غر باندې نو د ښځې ته وایي چې ته ودرېږه دا تفسیر هغه بیان کوي هل اتاک حدیث موسی یقین راغلی تا ته بیان د موسی اسلام ازرا نارن د هغه د ابتلا بیان کله چې ویلي د اور وقال وی لاهلي خپل ښځې ته امکذو ایثار شی دی ده انی انستو نه زه ځمه او زه ما ولي د اور لالیاتکم منها بقبسین خامخا راتله به تا دا دې نه په یو سرکروټ کبانې او اجلالله نارو ده یا به ومم په دې اور باندې څوک لار ښوونکې قبس هغه انګار ته وایي چې شغلې کوي قصص کې راځي جزوه چې تش انګار شغلې نه کوي دلته ورته قبس وایي یعنې ځکه دې لارې دغه هم چې لار ورته ښکاره شوې ایا به ومم په دې اور باندې یو لار ښوونکې تپوس به څوکړي چې مصر ته کومه لار تللې ده فلما ته هر کله چې راغې موسی علیه السلام دغه اور ته نو دې اواز ورته وشي یو موسی انی انا ربکا زه ستا رب یم فغلان علیک وباسه خپل پیزار انک بالوادی المقدس توا یقینا ته په کنده پاکه کې چې پیجدار پیجته دا ادبن لله ادبن لله شور قرآن وی یو ځلې بیت الله کښې لمونځ مې کو یو هندوستاني او د عربي جنګ شه د هندوستاني ول څوک ورکړم نو هغه عربي م ما مکو شیخ مکو ما ته وایي چې ده ماله څوک راکړم ما هغه ته وایي چې دا تا څوک ولې ورکړه هغوی چې ګوره خپو ته سپلای اچولې بیت الله کښې سپلو سره ولاړ دی ما ته وکتل ما چې دا ولې ما ته صلی رسول الله السلام فی النعلین نبی السلام په سپلو کښې مونځ کړی نو ما ورته وایي چې دا نبی السلام دا مونځ کړی په سپلو کښې که نه همدا یې لیل استحباب کړی دی که لیل جواز یې کړی دی سړی غلی شو ای ما ته تا تپوس کوم چې دا بیت الله اوچت دی که هغه کنده کومه کښې چې موسی علیه السلام ته پیغمبر وي هغه اوچت دی نو دا خو هرچا ده ما چې په دنیا کښې د بیت الله نه اوچته ځمکه چېرته هم نهشته هغه بیت الله نو هغه ځای کښې الله ورته سپلای وباسه سپلای وباسه ولې ادب لله د الله دربار کښې ودرېږه سپلای وباسه اوس که نبی السلام سپلای اچولې دا لیل جواز دی چې که بعضې وخت داسې وخت راغی چې سپلو ایستو ته وخت نه میلاوېږي خیر سپلو کښې مونځ کړه لیل استحباب نه دی که مستحب وی نو بیا بیا به یعنې سپلو نو بیا به سپ په هغه دغه کندې دی ځای ډېر اوچت دغه دی نو چې هلته یې په سپلای ایستې دي ادب لله چې هلته الله ته ودرېږي سپلای وباسه خپې بلې خرې ورته خپې ورته ودرېږه او د کپن ځان ته واچو کپن عجزي هغه دوه سادره د کپن غونې کښې یو د لاندې نه تاوکړه یو د بر نه تاوکړه پوه شوې فخله نالک نو غیر مقلص څاروی دی په نه پوهېږي نبی السلام په سپلو کښې مونځ نبی السلام په ولاړم امتیاز یې ته په ولاړم امتیاز یې کو دا لیل جواز کړی دی او دلته کښې سپلو کښې مونځ کړی دا لیل جواز دی چې په سپلو کښې که سپلای پاکې وي نو جایز دی چې مونځ پکښې سړی کولی شي خو ادب دا نه دی لکه وایي بې ټوپۍ مونځ کېږي او خو ادب پکښې نهشته ادب دا چې ټوپۍ سره مونځ کوه ادب یې دا دی بېادبي بېادبۍ سره مونځ به وشي یعنې هغه فرض به دې دا شي خو بېادبي خو نه وکړه سزا به شا چې دې میلاو شي خدای نه میلاو خلک نه پوهېږي فغلا وایي ږیره په اسلام کښې که اسلام په ږیره کښې دی وایي ږیره په اسلام په ږیره کښې نه دی خو ږیره په اسلام کښې ده د پیغمبرانو سنت دی او بلکې واجب دي نو بې د ګیر نه هم مونځ کېږي خو ګناه دی بې د ګیر نه هم ته مسلمان یې خو ګناهګار مسلمان یې فخلا نالیک نو سپلو سره مونځ جایز دی په وخت ضرورت کښې خو خنه ده خدای چې سپلای وباسا فخلا نالیک نو با سپلای خپلې هو اک سپلای پاکی نو بیا دکو یو ده خه ګرمي ده او هغه دای کته جنازه کې ازمکه باندې ور ده ګرمي ده نو خیر که سپلای دې چولی لان نو کو پاکی دي اې کی جنازه کې خبر نه خو د خلکو مخه من خلک وچو ګره سپلو سره جنازه کوي فخلا نالیک نو با سپلای خپلې انکه کنن ته بل واد مقدس توه یہ پا کان کچ پیچ در پیچ دا تاورا تاو دا وادی پیچ و انا اخترتو کا اما تو چونکڑے دا پار دا رسالت لی رسالت قرطی مانا کئی پاس سمیعا نو غوک اللی ما آتا یو حج تاتا وحی کول کی گی قرآن تا غوک دا نا چی قرآن اگا حدیث کی جرا دی لا سوال اللی ملم یقرا بی فاتح کتاب موزن کچ فاتحی ہونوی اگا دا منفرد دا فاردان لموز کے نش فاتحی ہونوی نموزن کی اب اکی امام سرا چی امام لگیا رہ مخیطا ناوی من کان بل حدیث کرا دی بیا من کان لہو امام فقراتو امام لہو قراتو نا دی امام چی چاہی دا امام قرات دا غدا پار قرات تے واسے پدی مای وقت پوست کردے پدا کن ملگور تا بتلی پدی وانے چی امام پتی ویلی چکن داغی ما وجیم بیان کری انا نیا اللہ ما داوی پائی کن چی دا امام و نپر حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی ال امام و زامنون والمؤذنون مؤتمنون امام دی موار دے دا خلق دا موزا انکر امام او دست نو او امام موزو کن دا خلق دا نشو دکر دا چی دا بیا او دست موز کی گن او دست خوپر دا موز دا پارا یا دا امام کپڑے گندے پلی تھے او د موضوع کند امام اونش د نور مش اونش دی امام بغوری چ پاکی چ کی دا امام مشرک دی مشرک معلوم برباد دی اتا یا رسول الله صلی الله علیه و آله پس ودری گند غبوس خونه کی استاد کم زانه وشا واش و ما خور و کی کی پڑھی ران باندې موس کون کی گی نو امام زامن دے او مؤذن چ اگر دا مطمئن دے پا اگر ماندار دے اگر دا تو خیب بانگ وی خاص کر در روجہ کے دا سار موز بانگا و دا ماخا موز دکا اکثر عوام خرق پر بانگ بان روجی ماتے پر روجی پر بان نیسی تو کہ مخ کے نا دے ہوئے مثلا دو منٹ دری مخ کے دے ہوئے نو ٹھو روجی دے خراب کرے دا گوارے غزر نا دے خوا یہ دا روجی دار لا پکاری جی دا ٹیم معلوم کی ماں قبل از ماں سردہ چلو شا پر دوے ما روجہ د نا تو یو پینځه منټه پاتې او روډه راړه جوړ بنو چې سو خیال کې ما یو نوړه خړلی و خدای دا تو شو ما جوړ دا په یو ما دایره نو دا غلطي او غلطي نه ماپ کیږي یره دا چې دی وکه نه تاسو سره وبوس کې خیال نه هغه ماپ دی لیکن سره سحر کې دیوګي لا وخت دی او د خوراک د ګرد او جن کیږي یعنی ټیم چې ودی بعد اذان لا مولې سره نه واره 2 منټه بعد وای او د په 2 منټه کې خوراک وکړه اکثر خلق چې اذان شروع شي په هغه وبس کی د اذان او اکثر علما د مؤذنین چې ټیم داخل شي ټیم داخل شي او بده اوس کستا روزو نشو بالکل نو دې موارد په خپل ټیک ټیم باندې وایو او بیا ما وایي چې د امام شافعی رحمه الله مسلک دا چې ال امام لیس بزامین امام زامین نه دی د دې یو نه غي مسلک دا دی چې امام به وایي په امامو پرده شي وایي په مقتدیانو پرده نو کله امام او داس نه کنه اندر تو د رستو خل موسکیک دا مسلک دی او ته بس دلیل پی والله علم ک امام پر ماسپخیر موسکی او تور به سحر قضا موزو کې پر عمر تو کی کو سړی یو سړی نفل کوي او لکه ستو نه پته ولاړ یو سړی ته دا شاو دا وی داسه اتا په بودری نو هغه ستا متنفل به متفرض مسکول شي دا مسلک دی ادا مثلا ما تر شو په کویت کې ما دې سحر به لکان ته وي نما دیگر موزو نو دی امام سره تکبیر الله کې او دا او درې دما په دویم سب کې کوم او دویم کې یو کات راغنه یو رکات شو ما سره جو خود لري دا غنه یو رکات تلو نو چې موږ سلام وځو نو هغه پاتې نو یو بل کات راغنه هغه له پرې شاډه بور کړو چې څه کوي انا سره او درې جوخه نو زه تلم نه مورې د دې د څه کوي کنه چې هغه څنګه ټیک شه دیمو ته ټیک شه نو چې نیر شه دیم نیر شه چې سجدی وکړي اکی نه دا خو اخر د یو رکات ته دیمه ته کوم دا څه چلو شه او زه نه پوهه په مطلب باندې دی نو چې هغه پاتې هغه خو سلام وجر نه دی پاتې دا نو هغه خو لاړ هغه سړی خپل مخ لاړ او امام خو لاړ نه امام لاړ دی پاتې او د موز کوي ځان له نوره او چې موز وکړه نو ما ته یې لکه ستا موز نه شه عربي وو ویته ما وشه ما نه شوې ما ماتا د په څوک ما ما د په ما د په خپل مقتدی و د امام نو وینا د ماوشه زمنګ غما چې کیسه کول دا چې عبد الستار مولوی صاحب چې مال کتاب ورکړ شیخ هغه راغه ما ته یا شیخ څه چل دی ما ته مې سړی دا چالو کوم ته مو یا شیخ د دې ټیک د موزه په ما سره چورې دا الړ نه هغه هغه تر ما باس کو هغه لړ چې څنګه موزه الړ د موزه ولې خیر د پرشا شو پاند کوم چې څنګه نو هلته څنګه ملګرو الله دې صبح د سواتو د دې مټه وو مټه علاقه وو عبدالرحمن عبدالرحیم مولوی صاحب له مټه کې د دوی مدرسه هم ده زامن یو دی خو مرد زائد غبل بجوندې دو زامن دو درې خدې کړې زامن به ډېرې مولا بچلې دي نو خیر اغلا چې دلانه ماته مولانا صاحب ده هغه خواندې تا تر دا ماته دینه زیات خراب شه شو ما څنګه یو علاقه مې په نیسیس په کویت کې علاقه ده په نیسیس وی هغه کې زه دغه مؤذن وم امام نو نه ما د مازیګر موز ورکړ چې موز مې ورکړ نو په دې اخر په قاعده کې راته شو چې لکه ستا خو اودس نو وی چې سلام مې جوړ ما هغه دې تاسو کې نه موز نه شوی ولې یوه چې زما اودس نو وی زه ستا نه شوی زمونږ شوی ده ته ځان له اودس وکړه موږ لاړو وزه وته چې کې نه وی نه ته نه پوهې په مسله باندې ته وګوره مسله ستا موز نه دی شوی زمونږ شوی وی ته به ډېر خفه شوم وی په تاوی راغله ما د هانا په وی اخیږې نشته و یار بل عالم دی دا شیخ اسلام رحمت وی دا مجبور په تاوی راغله وی دا مطلب د مونډه استه دا هغه دا مطلب د حدیث ذکر کړی چې الامام زامن ول مواتن موتامن په دې هغه ذکر کړی چې امام رحمت الله مسلک دار دی چې امام ذمہوار دی د رستو د خلکو د موز کده امام موز خراب شو د رستو خلکو موز نه کیږي واشه او نو د امام شافعي مسلک دا چې هغه وینا ال امام لیث بي زامن کړ امام موز خراب شو اندر سو خلکو کی ان که دوام هغه دا دغه ک مشرک مخه ته ولاړ دودریږي لکه دلته بعد غرو هر چا په موز کې وته نه پی او که شافعي دا خدای مسلک دی زمون کو دا مطلب چې مخه ته بدعتي ولاړ د بدعتي موز نه کی د حدیثو ثابت دغه عمل بربادي دی د مشرک عمل بربادي دی اندغه موز نه شو سره کوم اذن کو ال امام زامن وشه دا مسله پکې وانا ترتوکا اما ته جون کړې د پاره د پیغمبره فاسته مې نو وکې دا هغه ته چې وایي کول تا ته نو په قران بیان کې امام مختل کې اده ان که سری موز دے او که جهری موز دے ته ورته رسول اړه د کتا امام مقرر کړی دی انداغه اخرت سره پر اخرت ته خام د قران نه ثابت د امام ابو جعفر رحمت الله مسلک ډیر زیات یو لکه سور د سور اعراف 1205 نمبر 204 نمبر یاد و اذا قر القران فاتم لو انتذو لا لكم ترحمون او دار نه صورت قیامت آیت برسول 17 لا تحرك به لسانك تاجل به نالين جمع قرآن فإذا قرأنا فتح قرآن ثم إن علينا بيان دكاتونك فإذا قرأنا فتح قال جمع أولو لنتور بسيشا ندانا جو سر وطر وايا أغوغ وطاكي دا ندل تموي وانا اختارتو كده قرآن أدب دا دي دلال الكتاب جو غوغ وطاكي وطر وطر بچي وايا دا بيادا بيدا غير مقلص سيبا تش دا وطا بيادا بيكي باكي كي امام شافعي دي وي اغه لوی خالق د بطه تاسو دلیل به ولا ولم خو مونږ ته نه معلومه مونږ ته دا معلوم چې قران بیان کیږي د قران ادب دار ته ته مو آیات ته غوږ کیدا پستم اولا پستم اعلا لما یوها انني انا الله ذا لاما لا اله الا انا نشه بل د رب زمان فعبدني نو زما بندگی کوا واقم الصلاه زما بندگی کوا معنا بیان کوا فعبدنی زما بندگی کا وای نه دا الله کتاب بیان کا واقعی چې وای تا کما کیږي واقعی صلات جاری کوم دا امر مصلح چې بل ته بیان کین تقریب برادی موضوع نه کو چې الله دې عبادت کې الله دې مدد کړي واقعی صلات او جاری کوم لې ذکر فرض یاد اور دا الله باندې یادی پرې نړه باندې مضبوطی پرې مسکه ان سات اتیتون تخویب اخروی یقین قیامت راتون کې اقاد او خپیا قریب چې پټوم دی لای دا کل نفسی نا چی دیر پر چی با دور کرد یارو نفسا بی ما پا آقا من تصغا چی کری دی پلا تو دن نکا نو وادی نردی تال آنا دی مسئلی تو لا اله الا انا دیوان نردی من آتو چی ایمان نردی پا دی مسئلہ بانی آنا چی دتای دا مسئلہ مکو نورې کوه خیر وای نه وتبا او اتابېده خواش فطر دا که تا د هغه ومنل قره توحید دې پرېښو فطر دا نه لاګ بشي وما ترکه بیامینکه یا موسی اته چې په خلاص کې ستا وه موسی ولې الله ته پته نه وه دا د عدد کول دپاره وو چې هلکه داسې کې څه دي نو قاله وي موسی اعظم یا آسا دا دادما امسا ده اتا کواریا ٹیک لگوں پا دیوانے و اوشو بیہا آلا غنمی اپ پانی سانڈا پا دیوانے پلو گڑو بیدو تا ہش ویلے کی گی یو دے ہش یو دے زور با ہش دی تو چی اگل تا تو کلی دی چرواہا انسا خواہ دا سی لخت ہے دا سی کونٹی نا دی لگتا اولا گئی نو دا سی خوزی نا پانی را گور دا دا دی اونی گور دے بری سر اگر زڑی پانی تو نوی تازہ رو دی یو دے زور با ټک ورکې دې یوجنه کې یو سړی دې یو سړی اونه دې په لخت واله ا په تا باندې قاضي صاحب راپورټ کړی زما دا باغ خراب کړی نو تا باندې جرمانه لګي یو دې هش چې هغه لرګی ته اړم کې خدای را خدای عین از زړې پاڼې راوردې نوې پکې دا دایره پر ګور دې دا دې پر ترقی ده نو او شو بیا اعلی نبی او پاڼې تڼه پرې باندې خپل سره خپل ګړو بېدو باندې دا بتا دا بتا رہا فائدہ دا درکی خواہ پسورت قصص کے وہ اچھے انشاء زمان چی دا بتا رہا بات سمجھا ولی اپی آ مارے وہ خرا امارا پا دے لختا کے پائی دی دی دی رے کارونا دی دی نور ما چر دلہ دا اس پیرا چیارا پیٹھا سو مرکو مار لڑا پی مو ما قال آل قیا لختا گردو لسنن دا انبیاء و ندی خواہ من کو جس پینزر چوہ یارا منگا خلق بودھا و داد بودھا خبران پیغمبران با لخت گردو انسرا اس بوڑا خو نو قال کہ یا موسی ملال قاری دی کلی دی پر دی بانے پچ لخت گرد سنن دم بیا نہ کہ تر لخت گرد اخر ابو بوڑا تڑ پکار کار دی گردی کے بچر دا وہ گن خبا بے مات جلا اس لخت او تین زان پہ ٹیک بپو لگے بچ بچی پیدا پکڑی رہا زوان کو گرد زوانم گردو زان سرا لگا پ اس پہ بار بار راشن پہ لخت زان بچ کے چر تب دشمن برا چر بت چاقو یا تماچے تو بول رکھ لا تماچا بت اخر دے نو فائدہ پکڑے پہ لخت کے داس شرم خبرانا بوڑھا وال نہ کھانا پکار تھوڑے لخت کر دے دان تر لخت کر دو دان تر کھانا کتو اج تو نہ کر دے تو گردم نہ بس لخت کم نہ کر دم تو کوئی ہم دل تک سر گردم نہ ڈیرا چی گرد لخت کر دو دان تھا نو کو پر گرما سورا دی دان ستنی چری تماچا تو بول لخت رکھ لا تماچا بت یاد تا اور پہ سر سر یو برابر وے کے واسے لخت کی فائدہ شتے قال القیا یا موسی و یلا اوغردو دا لخت اے موسی پر قانو ی غردو لا فائدہ ی حیاتون نو ناتا بدا لخت حیاتون منگرے او نرے مارتا سا جے منڈی ولی سو عرب ایک استاد کی وی صوبانو بھی منگل تا تفصیل کرو چے ال تک دربار دا فرعون او مقابل جے کمنے موسی علیہ السلام تا اجدہ جوڑ دل تک دربار دا اللہ دے او مخامخ مقابل موسی علیہ السلام نره تا ته چل خی چې خپل ملګر ته نرمی کوا په خپل ملګر بدماشي مکو ها چې دشمن ته ولاړ بیا ته برید تا که ځان ته کلک کا دشمن ته نرمی مکوا سستی قال خذ او یا الله ان سدیلا ام یریگا سنو یدو سر تلولا در چې واپس وکم دیلا شکل نو حالت دی نو بنی تا وذ مجدک او جوخ خپل لاس الی جناح خپل ترخت ته تخرج بیدا رو بدی روبت دل سپینا من غیر سوینا بید بیمارینا آتا نخوا دا نخوا دا بل استادا اقانیت دا دو نخ استادی لنوریا کمین آتا نکبرا دا میتا در که دی باچه یو خوزنگ تا تا دلالو خپل دلال زمانگا لوی لوی لار چا پیران تا این او تاغا دیو سرکشه شده و تاوی ور او قالا اوی موسی سبرا بیرد ما اشرح لی صدری کولاو کمال سینا غصہ را را دی چسری کی غصہ بھی غصہ خش رہے ہیں خو کالا کالا بیدا ہے غصہ نقصان پیدا کئی ان غصہ چسری کی نہیں امام شاہ پیوہ اگر سڑے نہیں دے اگر خو خر نملان دے یہ پا دو غصہ پا خبر نخوا پاکدار سڑے نہیں دے دو خر نملان دے خرم غصہ کی گی سپیم غصہ کی گی دو غصہ خش رہے خوچے پہ اعتدال کی بھی کالا چھے افراد تلاش یعنی تحور وی وخشی بانچه بنس خبر دادا سڑی اولی دا گئی دقا بیا ناروانا او کالا کل تپرید تراشی نا بیا رو نسڑی دے هغه بزدل بزدل بیکار انسان دی. نو سینه مې کلاو کړه خدای که خبر به څوک کوي نو ما به بیا دی سوک ولوالی نو شی به خراب شي. نو اشرح لی صدری کلاو کړه مال سینه زما ویسر لی امری آسان کړه ماته کار د نبوت زما الله دا کار خو آسان کار دی الله ما ته آسان کړه وحلو روغ دته مل لسانی اپران دی غوټه د ژبې زما. وای دی چې پیروان دی کر لویده وړوکی و نو دی ښایسته و او نو ښکلی ماشوم د هر چا خو نو پیروان اوچات کړه نو دی دګیر نه شوړسام نو دوی دا خو جوړه دشمن دی زما ان چې اړ راوته وی وجنه مې نه ښه دی وته وجنه ما وجنه ما خیر هغه وی نه دا زما دشمن دی هغې وی دا ماشوم دی وی دی پس نه دی دا شڼول داسې خطرناک و خیر هغې وی امتحان به والو هغې نوکر ته وی نو چې دوه رکې بوک یو کې ګل راړه په بل کې دغه راړه دا اور راړه نو ده چې ده هغه ګل ته لاس کو نو په رښتیا ولو لاس اور ته غنګار جب ته وایي جب په هغې باندې تته شي ولکه ان خطبه نو دا اوس هغه جبه په بیان کې د جبې په ساعت دا ډېر ډېر ضرور دی وحلل عقدتا من لسانی اپران دې غوټه د جبې زما یبقه قولی چې پوه شي خلک زما په خبره باندې وجعلی وزیر من اهلی وګرځو ما لپاره معاون زما د اهل نه هارون چې هارون زما ورور دی اشدد بهی ادری بله کرا دی چې که دی مې تکذیب کړي دا ورور خو به مې تصدیق کوي کم از کم مړه خو به مې ښي که نه صورت رستو ترتو کې راځي هارون چې هارون زما ورور زما هارون زما ورور دی اشدد بهی ادری مضبوط که په ده باندې زما ملا په ورور د سړي ملا مضبوط دی چې ښه ورور یي ا کله که رور داسې شي بیا هغه خو سم د بنده دشمن شي په لږ څه باندې واچرکو بهی امري او شریک کړه ما دس دله ما سره په کار زما کار د نووت زما کې کې نو سبق کثیره د پاس چې پاکي بیا نه استا اړېده که زه غلی کوم چې یې لګی که دې غلی کوي چې زه لګی یم چې ستا پاکي بیا نه چې الله پاک نایبان الله پاک نازول نه الله پاک دی جز نه ونسکره کثیره یاده مونږ ته اړېره ستا توحید بیانو ان کنت بنا بصیرا یقین ته په موږ باندې لیدونکی وی الله قد اوتیت سؤلک په اکثر درکړی شي تا ته سؤلک مسؤول که ستا غوښتل او موسی ولقد مننا عليك مرتان اخرى په تکثر احسان نکړو په تا باندې یو وارې مخ بل هغه دا و چې اذا وحینا امیکا اذا وحینا له امیکا کله چې وړکې مې واحد په ماند الهام کله چې پړکې مې وچولو ستا مور ته هغه چې وړکې مې ته چولو انګذ بی چوغور د الله په دریا په صندوق کې دا لړکی چول فق دی فی فی الیما وګور د الله په در دی صندوق په دریا کې اک دی فی هی ذمیر ای موسی علیه السلام فق دی پی دور پسې په دې کې هی ذمیر د صندوق وګور د صندوق فی الیما په دریا کې فل یلقی الیما نو وګور دی دا صندوق دې کې هی ذمیر صندوق وګور دی دا صندوق دریا په بل سایلی په کنارو یا خودو هو زبیر موسی اعظم پورته به کی دی موسی اعظم دشمن زما او دشمن د موسی دغه پیرون ورکه علیکم الاقامه را خلاصول الاقامه کی خود له اچول والقیدو علیکم محمد منی او چول مو پتابانه محبت مین د خپل تر چا بلی دی هغه چتولی پیرون اوچت کړو د مینې ولې دوستان اله عینی ادې پر چې ته لوی شه زما په عبادت کې استم شي اوختو کا کله چې روان وستا خور مور ته وی دا څنګه چې وګورو مور ته خور ته ولې دې سره ده چې څوک اوچت کې چې پات غورا دې ک مړ شه ډوب شه نو چې موږ ته پات دې زیمه مړ شه ستار ور مړ شه بس اړه به صبر کو او کچره چا کړی نو چې موږ ته پات دې دا پلان کې کور کې کوم سره خو په خېږي استم شي اوختو کا کله چې روان وستا خور نو وی الاړه د چې څنګه اونی ویشه نو بیا هغه هغه تفصیلی کتاب یا راځي سور قصص کې پیرون دا پیرون دا دغه د بنی اسرائیل دی وای نه خدای وته قرت عین لی والک وګور دل کا دا وګور بیا دې لا بیا راځم نه او تاسو په تفصیل باندې پوه شئ ان شاء الله. فالتقط هو آیت نمبر 7 نه وګورو واهنا الهم موسی پړک واچول موږ مرد موسی سم ان ارضی چې پای ورکو دی بچی دا پای دا خپتی آلے پس کا چویا ری دی پدوان چې اس پیرون را دی فرعون علی علیه فالقیه فی الیم اورد په ودل صندوق نه ویلې ولا تخافی امرګه د پډو ویدو باندې وا اولا ته مغم جنس کې د پجو دای باندې ان را ادو الیک منګ واپس بګودل تا ته وجعلوا بقردل من المرسلين پیغمبران فالتقطه آل فرعون نو پورته کدل فرعونانو دا دریابنه هلته د یوونې لاندې ولاړو صندوقه لیکون لهما لام للعاقبت دی انجام یې دا شو چې شه دی دشمنه او هغه هم دې نه اوچت کړی چې زموږ دشمن یې اوچت کړو د زوی دپاره لیکن انجام یې دا شو چې شه د دپاره دشمن او غم ان فرعون یقینا فرعون او هامان او لقر دغه خطا کار وقالت دی وی وجنه مې فرعون دی نو قالت امرات فرعون وی خذ فرعون قرت عین لی وی ولک یا خوال زما دسترګو بچی او استاد سترګو لا تقتلوا موجن الله عسى ينفعنا قردش پیدا برا کی مونتا یا بونی دل نائب او دیبا لا خون پیگی تو فواس با فوادو می موسا او گرد رد موسا علیہ السلام فارغن خالد غمنا یا فارغن کلک ان کار یقین قریب دا بی بی لطب دی بی ہی چیز ہار کرد پدبان چی آئی بچے میں رکش ڈوبش لو لار ربطنا علا قلبیا کچر مونږ پټای نه وی لګولې دی پړ باندې دا اړه مې پټای مې لګولې ته کو نه منل مؤمنین دې دفاره چې شي دا بیبي د دیات یقین کوون کو نه وقار دی اختي او وی خور دته او قصي دا غده چې ورپسې دا په بل صورت به انجام به نه اندې قتل دی دی رور ته د اړخ نه وهم لا چورون دی نه پوهېده وهر مال مراد اب بند کړي مونږ په د باندې پای د بلې قدې من قبلې مخکې د راتو د مور نه فقال دی خور وی هل ادلکم علی اهل بیت او خم تاسو یو کور والا یک پلونه وی لکم چې دی موار بشه ده و هم له ناتهون او دی بیده ده خیر خوان فرانه الی امی که امی نو پات که منگه ده مور ده تا که تا قرائن و دی پر چه خیگی سرگی دی پر بچی بانی اغم جنن چه ولی نعلام دی پر ولی تعلام دی پر چه پوشی ده بی بی چه نو ادلا خق ولیکن نکتن هم لا یارم دا خبر دلته کې لکه مختصر کړی ځکه مې دغه دا راوستم ایتم چې وختوکا کله چې تلستا خورا فتقول نو وی دی غفرون ته هل ادلکم علی من یکبلو او خم تاسو ته یو کور والا او خم تاسو دا هغه څوک چې یکبلو د دې مور بشي وی څوک د زما مور ده وی ستاسو مور په فایده سن دی وی زما رور پروس کار چې ده هارونه افاغه باندې دکه یو کال بغ پر خودل بشي ما ویل تفسیر کړو یو کال به حلالون فرجانا کایلا اومیکا نو واپس میکتا لا مور ساتا که تا قراینا دی پات یخی کی سرگی دی تا تا گوری ولا تا دانا انا جا غم جد کی کستا پا جدا ہے وقتلتا نفسانا او جل دی یو بیمانا دام پسور قصص کی تفصیل دی و جل دی یو بیمانا فنجی ناکم الغم نو بچ میکتا غم نا فنجی ناکم من الزم خونا کنش گناہ رکڑو غٹا وی بہت بڑا گناہ کیا تا مودودی ہوئی نبی اس ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گناہ بہت بڑا اکبر کبائر چنانچہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا کافر نہ ہوئی انسان کافر سے انسان ہی لہذا جب اس سے فرعون نے بر دربان پوچھا تو نے کہا ہاں میں نے یہ کام کیا اس وقت جب اس پر ہدایت کھلی نہیں تھی اللہ اکبر بہت بڑا گناہ کڑا ہوا تو دا گناہ رہے غمو هغه خو خلاصې کو اراده د قتل نو اسباب د قتل نو دار حرب درې وړه دغه موجود نه و ځکه دار حرب دار اسلام نو اسباب د قتل په چاړ چاکو نه ویلې په څو خو سړی مري او دارنګې اراده د قتل نو څنګه بہت بڑا گناہ و تا تو موجود سی ما تا نم تپوس کو بس ولی غزیات کر پیغمبر بارکه او وجل یو بېمان پنه جناکا نو بچ میں کتا رہا دا غم نا غم و چرک میں نہیں سی وفتن ناک وطونا امتحان ادمائشن ناک وکرو پتابان ادمائشن نا خدا پاک چھے کار نبوت لتی آ رہی نو تکلیفون پر آو نبی علیہ السلام من تکلیفون پر آ رہی تینا مخی نو آغا سا مور رشپا کو کارل عمر کو آغا سا دا تو کارل عمر کی تینی کو آغا سا بیاتر کارلوی دا پردائی گڑیم نبی علیہ السلام سرو لی دی پردائی پیسو بانی سے تجارتون ہم کری دی دا ټول تکلیفون الله دل تیارو چې دوه سختی راځي چې دې ته تیاری کله چې اوسړې الله پاک ته یو کار اخلي نو هغه د وخت نه هغه داسې پروګرام جوړ چې کلک شي بیا پې رونان کو هر طور ظلم کوي نو هغه لکه د ملک وګوره که د اوس درته بیا سر نه د ګوره د عمران خان پاټه کې نه یم ښه خوښ مې دی خو پاټو ماټو کې زه نه یم خو ته هغه ته وګوره که څهڅور تکلیفونه ته میلاویږي ول د وخت نه هغه خدای کلک کړی دی کرکټ کې مرکټ یې بې کړي یا بدونه باندې هغه مضبوط کړی دی پیس باندې خوږي نه نه ولې ساړه کې نه ولې ګرمي کېږي هېڅ ولم نه کېږي پوړوکې نو کوټه کې راګر هغه خالنګ هغه د وړوکوانه خو نیازمینه لږ د خویندو ورور او پلار یې ښه مالدار و او په امریکا انګلینډ کې وختونه تېر کړي خو لږ دی خو دی یوه ورځ هم تېر نه کړي هغه بېغامه دی پکې او دی ورته اوزه هغه نه اوزم و دا سیستم به ټیک کېږي له به اوزم دی ورته خیر مونږ سره نرمي کوي نه نرمي نشته بس یا به زه مرم یا به دا سیستم ختمېږي دا د لیډرانو کار دار دی موسی علیه السلام الله لیډنګ له تیارو دا تکلیفونه پرې راوستو نبی اسلام لیډر وایي یو لیډر یو سیاسیان دنیا د پاره راوړي لیډر چې کله په خپل مقصد نه کله کولاړي که دنیا اپل نه دی پل شي دی په خپل مقصد نه پرې لیډر دی ته وایي دی لیډر دلته لیډر نشته دلته خو یو لیډر و قاضی اعظم شاید چې و موږ نه لیدلې موږ نه مخکې وو هغې نه بعد خو چې موږ څه لیدلي ټول دغه بېکاره خلکو پاکستان لوټ کړی دی او پتن نه کپتونه او ازمایشونه کړو په تابان ازمایشونه پله بستی نه پیاله مادیانه تا وخت تېر کړو یو څو کلونه یعنی لس کاله په مادیان والاو کې څو مجې ته بیا ترالی په یو اندازه باندې موسی وطناتوکا او ته موږ تیار کړی د پاره د خپل ځان اذهب انت لاړ شه ته ورور ته بیا آتی زما په احکامو باندې فرعون ته ولا تنیا فی ذکرې ونا یعنی باب نه دی مانا سستی نرمی نرمی مکا په فی ذکرې زما په بیان کې زما بیان کو نرمی ونه کې اذا بالا فرعون لاړ شه دوه فرعون ته یقین دې سرکش په قولا له قول الله اننا نو هغه ته وینا نرمه قولا له قولا د پیل تاکید چې په مبغول مطلق وشي د هغې څه په څو پایدې وایه تری که نه یو دا چې د دې پیل نسبت فایل ته کېږي بنفسهی فایل ته یعنی په خپله به ورته وایه او بل دې کې تکرار بیا به ورته وایه او بل پوره وینا بوته کې خو لینن لهجه نرمه مسله کې نرمی نشته پوره وینا بکه خو لهجه نرمه واشه لهجه نرمه دا منگو نرمه لهجه کو خبره کې نرمی مکو کو خبره واقع که کم چالا ویلی زان و سادی نکه پا قولا لهو وادا وینا لینن نرمه لالو خامخا دی یتذکر پنوالی یوی ری دالانا قالاوی دوارو یا رب څنګه یقین موږ یریږو یم پر ظالیان چې ذاته به وکړي موږ باندې یم بیان ته به غوږ کښېنه دي او یطغا یاداش سرکشي به وکړي نامتاز خبره به وکړي ستا حق کې قال ویله لا تخاف هم یریږئ زه ستاسو سره یم اسما اورم او وارا ګورم یریږئ فاتیاهو راله دواړه فرعون ته فقوله وی دواړو انا رسول ربک موږ دواړه استاد رب ستا یو خوشي کا پرېږده موږ ته بني اسرائیل هر څه کم ځای ته وایي موږ سره ولېږه کم ځای ته ولېږه ارسال په معنی ده خوشي کولو لکه سور مریم کې تاسو وکړه بیا وګوره واپس عهد نمبر 88 دی غالباً عهد نمبر 83 علم تر ان ارسل نشاطین اته نه ګورې چې موږ خوشي کوو دانه چې موږ لېږو شیطان الله نه رالېږي علم تر ان ارسل نشاطین اته نه ګورې چې موږ خوشي کوو شیطان په منکرینو باندې ته اوس ازاد ټونګه ورکړې ټونګه دلته هم ارسال په معنی د پرېښودو تا نیولي بند کړي دي شپه ورځ په کار کې ما ته پرې موږ ته دین بیان کو ان رسول ربک موږ ستا د رب ته ځان نه خبر خپل درجه ورته بیانوي چې د الله خبرې کوم نو فارسل معنی بني اسرائیل نو پرې موږ سره بني اسرائیل چې موږ د الله دین بیان کو تا موسف تا په بیګار کې نښدولي ولا تعظم سزا م ورکړي سزا دا ده چې د الله دین نه لرې کړي دي منګو مولا صاحب ته مولا صاحب ته خلک تباه کړی دی موږ ته پرې موږ ته قرآن بیا نه پرې دی وای دی د شپږ ظلم ولا پکار دی اده امید دې پلان کړی دی نه قد جنا ک بیا ته میرا به کوم یقین راغلی مون تا په دل باندې رستانا و سلام علی من تبع حوزا او بچاو د الله په اساس تابع شه د الله کتاب ان قد اوه له نه خیر مونږ شو وحیشه ده منگتا انلا دا چه عذاب چره علامن پا آچاره کذبه چه تقدیب کده اللہ ده کتاب وطوالا و اوخده اللہ کتاب نا فرغون مقابل ته تیار شد قال او فرغون فمر ربکم آیا موسا سوک ده پاولنکه ساده موسا ای تا خود ستا طرف خودی ما تا خما کرلوی شوی و تا خما کرلوی شوی نو قال وی موسا سلام ربون اللہ دی رب دماغ داده آتا کلشن خلقه چه ورکه هر یو شیتا جوړښت د هغه خوله غاښونه لاسونه سو ما دا بیا ورته طریقه د ژوند تېرولو ښی ده خو دی هدا هده هدایت عامه دی ښه موږ د هدایت څلور مرتبې ذکر کړې مرتبت الاولی چې هغه د هدایت عامه هغه ټول مخلوقات ته هدایت کړی غویانو ته سپو ته او مرغانو ته انسانانو د ژوند تېرولو طریقه هر چا ته خیر ده کور جوړول جاله جوړول دا شان دی خوراک پیدا کول بچی پیدا کول بچوله انتظام کول د دې ته هدایت عامه یو د هدایت خاصه چې هغه انسانان الله خاص کړی هغه پیغمبران لیګل بیان کول د حق کینه او یو د هدایت اخص الخاص چې هغه بیا مسلمانان یا مسلمانان تعالی توفیق ورکړي د ایمان خپل کتاب ته کینه او سالورم د یادی سمرا انجام د هدایت چې هغه د وصول الجنه جنت بوتل کوشه دا موږ تفصیل کړو خو دلته بیا دا راغ د نوي کسان چې واوري او دا چا کړ دا رایو اصفهاني رحمت الله علیه کړی دی سو ما دا بیا یې لاره خیل ژوند تېرول ده ته دې هر مخلوق ته قال او فرعون په ما بار قرون اوله څه د حال دړوپېړوړو بانو ته چې وسلام علامه تبال هدا ته خلا نه را تا چې کوم مخکې مړي دنګ باباګانه ستا باباګانه نو هغه په کفر مړ دي که په اسلام مړ دي هغه جنتیان دي ګدا خطرناک چالو کړه چې که ده ویل چې خو کافرانو د به خلکو ته وګوره پلاران خو له کافران کړه نو دی به فرعون به بېغمه او موسی ر سم په جګړه شي به ځان یې د ځانو باندې ډېر لوی حرامي دی فقال فما بال القرون الاولی وایي فرعون څه دی حالات د پیړو ړومبانو چې مخکې که مړي ستا بیان نه دی اورېدلی د هغه یې څه حال دی یار نو قال وی موسی علیہ السلام هغه موسی دی کنه هم سړی خو نه دی قال وی موسی علیہ السلام علم عند ربی علم د هغې زما رب څخه دی پی کتاب په علم د الله کې ما ته پته نشته هه که تا ته پته یې ووایه چې هغه جنت ته که زه ما ته پته نشته پوه شې خو بیا لا زل ربی نه خطا کېږي رب زما ولا انسا نه پرې څوک محمل بد امر نه نه یعنی هر چا ته الله بیان کړی دی نو که زما نه مخکې تاسو ته یاد یې کوم نو که هغې ته بیان شوی پر که هغې نه منلې نو لازل ربی الله به جهنم ته بوتلی او که منلی وي نو لازل ربی جهنم ته به تلی اوسته سو ده هغه غلی کړه په یو ټکي کې غلی کړی دی دا کمال دی مناظرې دا چې کتابونه به راغلی او لګیا به پنځه ورځې شپږ ورځې مناظرې به کېږي په یو ټکي کې سړی غلی کړی بس ټکي چلته نه خطا شو دی الذي اغذات موس ابراهيم السلام په یو ټکی خطا وي پات بیا من المغرب من المغرب ذا ان ان وقال قال مو ابراهيم چې زما عرب خو ياتي بشم من المشرق فات بیا من المغرب په ود الذي كفر ايران شو دا تر کده دا خبر سو په یو ټکی کې غلن کړی دی دی دا کې یو الیارد بیمار غونه کړی شیا ده دی بیمار هغه دا ادې د خرغونه خلې سر په مناظرې باندې لګیایي انو خلې کې دلته دوره او شرم هغه چې کله ګیریږي نو بندې کې وته نو عام خلک وګوره پړې کړې هغه ورځ بند کړي یو مصری ورباندې پېښ شو نر بچی دی نو هغه ورته وایي چې ټیم دی ورسره ټیم دی پوهېده چې ده سره نه شم کولی ان دی ورته ډېر خواري خواښۍ پاروی کې مناظره ډېره مزیداره لږ یو او د یو دقیقه ماته یو ته وایي لس دقیقه ما یو دقیقه راغه د چخت تختې دی هغه وایي ما یو دقیقه راه یو خبره کوم ورته نو چې غلی شه دی نو ورته وایي تان تپوس کوم اثرت اسما بنت عمر عمس دا د جعفر رضی الله عنه ښځه وه چې هغه شهید شه نو بیا ابوبکر صدیق وایي تان تپوس کوم چې د اسما بنت عمر ته ابوبکر صدیق سره د ابوبکر صدیق په ایمان باندې خبره وه چې هغه سره دې نکاح کو نو د مسلمانو که کافر د قدر نه ورخطا که دی ورته کافر وایي نو بیا خو کافر سره هغې اسما خدای منی که نه او دا د تلیر دی نو ښځه بیا رستو دغه دغه لشه کده وته چې کافرو نو بیا دا کی اکوای ته مسلمان به ذات وارد خطا په یو ټکی باندې گیر کا پیندل منټه وته یو سکند کې غلې کړه دې دی ته وای دای دای مندای مناظره الانګه دغه مناظره کوي مازغه شي خلکو را او خلک یو رغه وای دا کافران ټول د صحابات کافر ا دې سره مناظره کوي د خندیران ولا سره مناظره کوي دی دغه له چیلنج ورکه بکری ته دوته راشه ما سره بس درشم مخامخ وګی ته ما سره مناظره کوي دا چې ته تخت بیا موږ بناتو مخامخ خلک بناتو ما سره مناظره کوي ته ما نه لاړ ته وګوره بیا ان دی دی اوس ایو الیار د کاله سده اثنا الیار واسه نو په یو ټکی کې دلته کې پیرونه غلې کړې ده قال المعند ربي وی موسی ارثم علم دې زما رب صاحب په کتاب په علم د الله کې دې بس پتا الله تا که جنت یعنی جنت به بوتلی ما کته وته جدو زخوانه ته وته وه لا ذل ربی نه خطا کی رب دما که عمل جنت کړی الله خطا کی نه جنت به بوتلی او که عمل دوزخ کړی الله نه خطا کی البته لا انسا نه پریږدي الله هیڅوک محمل بې د امر بې د بیان بیان به ورته شوی باقي الذي اغذات جعلکم الارض فرمیادا چې ګردول تعالی ځمکه فرش وسلك لكم فيها سبلا او سلك لكم چلو لي تاسو پر پر لار پر ځمکه کې سبلا لارې اور اورید برنا باران په اخر نبی تر باسون پر باران ته قسمونه ده ګیاګانو مختلف مختلف خوری او سروی خپل سروی پر کې ان فی دار کلایات یګم په دې کې خامخا دلائل د الله دی والی لولن هو عقل مند الله من ا دې مکه نه خلق نه کو پیدا کړ مې تاسو ا دې کې به واپس کوم تاسو ا دې نه به تاسو باسم یو واری بیا په قیامت کې ولکر ارینا هو اتنا پر اکثر خو دل موږ دی فرعون ته خپل دلائل ټول وکذا و تکذیب وکوا و ابا انکار کنه منم قال وی فرعون او تختی کنه اجد اتراغل موږ ته لتخذنه اوس خلق و تلم ته مناظره کو پیل شو کنه لا ذل ربی ولا انسا اوس خلق و تلم ته چې ته خو موږ د عمل کړی خلق دغه کې او وی د فرعون اجد اتراغل موږ ته لتخذنه چې وبا ته موږ د ملک زمنګ نه په جادو خپل باندې موسی پلاناتیا نه کبي ذکر مثلی دا کارګي دا جادو کړ دے دا خدای سړی نه دے پلاناتیا نه که خام خراب ولو تا تا په جادوګر په شان دی مطلب وتا په جادو سره په شان دی جادو سره په جال بیننه وګر مقرر کا په منځم کا په منځ پر کې وعدا د مناظره ورته لا نخلفو خلابانه کو مونږ دی نه نو نه مونږ ان ته مکان سوا ځای برابر شي مونږ تم نيزي تا تم نيزي وي موسی ته موعد کوم یو موز دینا لو د مناظره تاسو ورځ د اختر دا وا موسی خلق اختر کې دی د دین د پر لګي هر جنگ کوي دا د پروتو کې د اختر دی نه د پروتو اختر نه د اختر اک پروتو اختر اغه ورځ چې په کور باندې د بیان کوي چې بیان نه کوي د اختر نه دی وی اختر د چوټی موټی نه پدې کې قال مواد کوما وی موسی علیہ السلام لو ساتو مناظره ورځ د اختر ده وان او دا چې جمع شي خلک په وخت د ساح کې چې خلک ډیر جمع شي پته دی ولګي پته الله فرعون نو په وګرد فرعون نو جمع ک خپل تدبیر ته ماتا بیا را خپل تدبیر ته فرعون ساحرین جمع کړو نو ساحرون ته موسی علیہ السلام تقریر کوي قال موسی ویلکم وی دی ساحرون ته موسی وروکش الا تبتر الله کذبا کذبا ما جوړ په الله باندې درو سر خو دروغ دی پس خدا کوم بیا ده نو او برسیتا الله عذاب وقد خامن ابترا هلاک به کتاب په عذاب سره وقد خامن ابترا او نه یقینا نه نا مراد آتو چی جوڑ که دروغ پا اللہ بانده خلکو آئی زن لشو یادا سڑی مگده حق بانده کاری نکو مناظره نور آتا چی نکنده پیرونه بسن خلاسی گی دی بیا ویده مناظره باو کنو من خوچت من نوستایرین که سوک سیر که سوک زیاد نی نو که منگلی چی کت را که کنا نو بیا پی ایمان را رو باز نو دو وقتا نی راده خوا انخیات پکیو او دو مچر دو ایزتیم کرده موسی علیه سم فتنازه وام را ما نو دو فتنازه یعنی فتشاورو نو دې مشوره وکړه په خپل کار په باره کې په بینه په خپل مینځ کې وا سرونه جواب پټه کړه جرګه وې دې وی پیرونه ان ان هذان ان مخافه من المثقل خو دې کې او شوبره چې دې ان اسم چې کومه دا به همیشه کې منصوب راځي دلته مرفوع راغلی هادین په کارو نو بعد غوړل دی یو د پلان کې دا چې کې داسې او شیخ القرآن حسن غوي او دا قاعده کلی نه ده دا اکثری ده یعنی د دې صرف نه دا قاعده چې دا اکثری ښه دا کلی نه چې ته په قرآن په هغې باندې وتله په قرآن باندې به قاعده تلی خانه دا د ټولو علومو سرچشمه چې کوم دی بنیاد هغه قرآن دی نو خلک دا غلطي دغه دی خلکو نه کیږي چې په صرف نه باندې قرآن تلی نه صرف نه دی په قرآن تله ان هادین په کار کنه نه د هدا مطلب دا دی چې دا هم یو قرآن دی قالوا وي وي وي دي ان هاد ان هذان يعني ان يقينا دا دوارا موسى او هارون لساحران جادوگري يريدان غواري ان يخرجاكم تيوبات من ارضكم دا فرعون اعلان دا جادوگري تيوبات په جادو خپل باندې واذهبا بطريقتهم المولى وبصلا او لارج دا دوارا په طریقې د دین د دین ساسو ارخ کلی باندې المصلح کله یا بودی یعنی د طریقې لارو چارو د دنیا ستاسو ښکلی یعنی ستاسو دا بادشاهي واخلي وزارت اخلي دا چار چلی دی خلکو د وایي چې دی دا ملک اخلي ستاسو دین ورانې امیانو ته وي او د افسرانو ته وي وزیرانو ته چې ستاسو طریقې اخلي وزارتونه اخلي خلک ورته لمسوي پاجمو کېدا کوم یو کوي تدبیر خپل بیا راشي سپه سب بانو قد افلحا یقینا کامیاب ده الیوم نن من سالاتو چې غالب شو قالو یا موسی او موسی ایمان ترخیا یا غردو خپل دا ادب وکړه اولی ادب دا وکړه چې رک کده په غالب شم ویمنو او دلته میدان کې ادب کوي قالو یا موسی ایمان ترخیا خو غردو خپل دا یا به شو مونږ اول دا چان چې غردو خپل دا وی موسی علیه السلام بلار کو بلکې غردو دا د نر تړي طریقه دا چې یو خپل دا ازمی خو کا و اذا نو یو غردو لرسه یو غردو لاته یو غردو فیضا حبالو ما ناسابا حبالو ما رسای دی و تی او سی یو هما الاته دی یو حیولی دی په خیال کرار دی موسی علیه السلام ته جادو دی نه انا تزها چې دا منډې وي جادو دغه شي حقیقت نشي بدلولی ښه بلکې دی د خلکو په سترګو باندې جادو کې لږ تاسو سورت عراب ته راشي دا شیان ته تیر شو هلته د ګورئ چې په سترګو باندې جادو کوي دا رامیان جادوګر آیت نمبر 116 قالو موسی الکو غردو فلما القوا ارکل چې غرو خپل دا او یعنی غ لاټه رسای سحر او نن جادو کې په شپړثم سپارا دا نه هم سپارا اد نمبر 16 اد نمبر 16 وقال وی موسی القوا غرو خپل دا او نو چې غرو رسای لاټه غي نو فلم مال کور کر چې غرو سحر او نن جادو کې په سترګو د خلکو باندې واسترهبو او يرول دی اراتلو کې په جادو دی په خپل خیال باندې 116 نمبر آد نو دل تمام پیدا خبالو ما ناسا پا رسائی دی ناسا پا رسائی دی ویسیو ما الاتای دی یو خیولی لی پا خیال کرات دی موسیٰ علیہ السلام تا دو جا جادو نا ددی نا و جادو پا پیغمبران نکی گی آو ولی نکی گی خود جادو اثر پا دماغو کی گی خواه پڑھنے کی گی وہ ایک دا چې نبی علیہ السلام جادو شو نو بیا خواہی محفوظ وای دو واہی مقام رد خواه باقی موسیٰ نام دماغ دا سکو چاک تا خواه پا دا سکر تا باش دا ماران دی ماران نو حقیقت کم اک کو واشه و پیدا حبارو ناسا پا لاتھائی دی وایسی یوم او لاتھائی دی یو حیو لے په خیال کرات دی موسیٰ علیہ السلام ته دو وجه جادو دی نه انا تا چې دی دا مړ نو جادو په کوم ځای شو په دماغو باندې خیالات دماغو کې واوجت فی نفسی نو پټه کړه په خپل کې خیپتن یاره موسیٰ یاره دی نه ورې نه نه یره په دیوا چې دا خو دا خلک به ټول ګمراه شي، دا خو د خراب شی پیش کړه چې وګوره تا. نو قلنا وی مونږ لا تهم یاریږه ان کا انت لا لیک انت به قالب والقی ما پی امینیکا، او غردو هغه چې بلا خلاص تا کې دین لاټی وګورو تلقب غړب کی هغه د جوړ کړی دی او غړب به ختم کی. انما تنو کیدو سایر یقینا هغه د جوړ کړی دا تدبیر د جادوګرو دی. ولا ابنو ساحرو ان کامیابی ساحر جادور خیسو تا کم دا چرا اغلی نه یارده نه مراده پورقیت ساحردون غردولش جادوگر سجده کون که اللہ تا او ای آمانا بی ربی حرون موسا مگی مان را وره پرم دا حرون دا موسا دا اغا سشیو غردولا اخپل انقیاد و غادب قالا منتم لگو اوی پیرون اتاس ایمان را پر دمانی مخ کدن شد جادتو کما تاستا ما ندیوه لیو تا با ایمان را ری ایمان که من پیرون تا پس مولاتی وی تا مان تا پوس کج تا قرآن شروع کرن هوا تا پیرون ایسا قرآن پر ما پر نه بیانو ما ذکر ده بی بیانو تا نم تا پوس کن پیرون بایی تا نه بیان کرن نزی بیانو ما تیم بیان کن این اولا کبیر اللہ کو ما یقین دا مشه رستاستاسو آقا ده اللہ مکون سهر چه خوده لیتا تا جادو خلق دو که کج دا استادان شاگردان دی ولو قطعنا ایدیهم خامخا پریبکم لا ادبا غرد او خلق دو که اوس پدای دبا غرد دی توبه بچ توبه تو او موږ د شاگردانو ولو قطعنا ایدیهم خامخا پریبکم لا سونه خطات او خپیسات او دل بدل ولو صلیبنکم خامخا پوسولای بکم تاسو په څنګه د کجوره کې تنه د کجوره کې دیتوی سولای کول دیتوی دغه لکه د پنسل په انداز تیره کی او دا خیټه بله کی را حقیقته هغه چغې وي هغه ځونډي پای کې که روس کې مړ شه که دوه کې مړ شه که درې کې مړ شه چې وایي سخت سزا درکړم خپې لاس به هم کټ کړم دا به م وکړم وله تعلمونه خامخا پوه به شي تاسو چې کوم یو زمونږ نه زه یا د دې موسی خدای اچھا دو آدم ساده په سزا ورکول کې او همیشه پته به ولګي دباوی غره خو هغه پته نشته به ایمان ته چې هلته ایمان داخل شه دی کله چې سړي کې ایمان داخل شي دی بیا بندیانو نه ریږي. قال وی دی ساحرینو لن اترکا لا ما جانا من البینات هرګز موږ نه غوره کوو تا په هغه باندې چې قاره شوی موږ ته د چې راغې موږ ته واضح دلایل توحید او په هغه در باندې فطرانه چې موږ یې پیدا کړو په خدای دې نه غوره کوو. ښه نو فقد ایمان تقاض اوکا چې سکه لاس دې آزاد داشه دا د ایمان یعنی د هغه پیروان چې بېایمانه څوره ښه بېایمانه ظالم اته فقد ایمان تقاض وکړه څه چې کوې لاس دې آزاد سړي کې تق یا خو هغه چې موږ له به اجر را کوی چې یا خو هغه آیا بیا ځان قربانی ایمان دا د ایمان د بېایمانه فرق دایي چې بېایمانه یا بیا د دین کار بې پیسو نه کوي موږ له پیسې را کوي او چې ایمان پکې را شي بیا ځان قربانوي په دین باندې. فقط ایمان تقاض انما تقضی هذه حیات تا دنیا یقین ته کولی شي په دې دنیا کې ژوند دنیا مړ به کې نور مړو خواسې به مړو دا بل دا ښه خبره وشي چې په دین باندې مړو شو. انا آمنا بربنا بېشکه موږ ایمان راوړ په موږ په خپل رب باندې لیغفر لنا خطایانا دې لپاره چې معافیو کې موږ ته د ګناهونو زمونږه او د هغه چې تا زور کړو په موږ باندې په د وجې د جادو نه ستا د وجې موږ دا مقابله کړې وه موږ خو نه کوو والله خیر مبقا الله ډېر غوره همیشه هغې وي هغه وي ایو ناشهدو عذاب ابقا نده وي والله خیر مبقا اوس ته تیمه د کلام ذکر کړی د ساحرینو ښه د خیر ابقا تفصیل کوي سم انه یقینا شان دی میاتی ربه مجرمان اسو چې راغی را خپل ته په حالت د جرم کې لکه فرعون لکه د دغه ملګري پهنه له جهنم د ده پر جهنم دی نه به مري په دې کې نه به ژوند خوشحاله او ومن یاتی او چې څوک راغی الله ته مؤمن په حالت اسلام کې لکه او قد عمل صالح عمل کړي لکه موسی علیه السلام دغه ملګري او اولئک لهم الدرجات الاولى دا کدن دي له درجې دي اوچاتې ترجیح دا دي جنات عدن جنتون د همیشه دی بهیږي به د لاندې د اونه نه ولې همیشه به په دې کې وزارک زامن تذکه ادا بدله د هغه چا چې ځان پاک د الله په کتاب اخیر سما شو اوس کو نور بیا اذان وکړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا

وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ولم نأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. جزاك الله. مقصد سورۃ طه تشجیع ورکی بہادر ورکی پا بیان کے او تسلی ورکی مبالغ لا واقعہ دو موسیٰ علیہ السلام سرا یہ حال کا کہال موسیٰ علیہ السلام. سورت کے دو حصے سورت ہاں اول حصہ پورا شوا پدے کے دو موسیٰ علیہ السلام اور دو فرعون کا مقابلے وے او تھا فرعون ڈوب شا تباہ برباد شا یعنی لا ڈوبشا نے خوب خبر ختم دا نو دے دا کہ موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ دے دانا داغا دو میں سے شروع کی گئے چیز اخبل بندیان بہت بہت فرعون ڈوبی کی تباہ کے دو کرے ولقد اوحینا الی موسیٰ پر اکثر وحی اکرم گا موسیٰ علیہ السلام تھا ان اثر بے بادی چبود پہ زما بندی گان اسرا ویل رش پہ بوت لو تھا بدر بلوم طریقہ نا چې دی بوت روان را مخ ته فرعون را بخت دریاب را غیر رسونه فرعون را ورته بیا موسی ان د مدرکون او مری گئی ان مې ربی ما سره رب دې ما ته ولا راخی نو الله وته وی فضرب لهم طریقا بالبحر بحر یبسا وه دیلا لار په دریاب کې اوچا چې لخت را خلا رو دور لار په جوړ ته اوچی لار بالکل خټه په کنه لا تخابو درکن مری گد ډوبی دونه د غیرول د فرعون ولا تشا مری گا د ګیرول د فرعون نه فات باوم نو لګیر په دې په فرعون بي جنو دي په لخر د سره نه فقې شوم نو پټ کړ دی لا مین الیا می دریا ما هغه شوم و سور لوی پټ واله ای سوک په پاتې ټول مړ کړ و د الله فرعون قوم او ګمراک فرعون خپل قوم و ما هدا لار او ته نه خلا اذا كان الغراب دليل قوم فورهم الى الارض الخرابه کله چې د قوم مشر چې کوم دې کارغشي نو بس دغه بیاری گندون لبی راولی چې گنده خلق دی مشران که اوٹون دی ورکرو دو تدان ٹین کئی وزا اللہ پیرانو اختاک پیرانو خبر قوم و ما حدا لارو تو نخیلا یا بنی اسرائیل تذکر بن نیما موز دو پیرانو وامیلا ختم شوا اے بنی اسرائیل و اولاد یعقوب قد انجیناکو من عدو اکوما پتا اکترا بچ کر میں تا دشمنان استا نواد ناکو وادا مکرو تا استا پتا دو کوئی دور دو خی طرف د درکول د د تورات دا څنګه دویمه تلل دي لومبې خو هغه موسی علیه السلام چې راته نو هلته تللی که نه دا چې بیا بني اسرائیل د بچو او فرعون تباه شو چې بیا وادي تیه ته راتله نو هغه دا که الله ته چې تللی راشه یو څلوېښت ورځ به الله پاک وغوښتم یا بني اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام یقینا خلاص کړی مې تا دشمنان او آدم کړه تا په طرف د کوئی تو الایمن د خطر د موسی علیه السلام نه و نزل نار علی رحم لیک په طرف باندې منا سر وا خری د پاکیزه نه اچ درکړی مې تا اثر کښې مو کوئی په دې کې دبل فنوم ور کوي په خیر لو کو ور کړه دبل فنوم د الله نه بغیر دبل چا فنوم نو په خیر لاله غضبی نو نازل بشي په طرف باندې ما غوسه او په هغه چې نازل شي په باندې ما غوسه فقط هوای خینه تباه شه بس هوا یه ویمانه غرزو دل هویا یه ویا مانه مینه نو دیده که هوا ده هوا یه وینا یعنی تبا باشی بخ تبا او با غرز ختم باشی و این نیل اغا پارون توبه ترغیب توبه تا او یقین ده بخون کم لیمان آتا چا تبا توبه ویستا او ایمان را و عملو کنه اکسو ماتا ده او بیا کلک شو پر اغا ایمان باید نا چه بیا چه عملو که ایمان بیا یه لارمو دستا مانا بیا دیده هدایت پر ما ده کلک شو بیا کلک شو پر اخپل ایمان پر عمل بانه و ما اجل کان ان قوم کے موسا او سچ په تلوار باندې را وسه تاسو تعالی د قوم خپل موسا قوم دې چا ته پرې خره ته خود ورکه مبالغ نه چې ګوره تا ور باندې مهنت کړه خو ګوره اود کې وته نه چرته میره په پیدا شد له خراب کی تا په لشل کله مهنت کړی او بل په خراغلی بل خراب کړی ویخ ساته وی خپل ځان ویخ ساته ملګری ویخ ساته قال هم اولائے وی موسیٰ غدادی علی آتری زما پا طریقہ دی دان چھے ما پا تیر آروانی خود نہیں راگ دی یعنی ما چوہ تا کم شے پریخ پاک لگیا ما پا کفل رون پریخ دیں روح مخ تیر شو چې او خلبنی پی قومنی زما خلیپا اواز لی خطر او دا اصلاح کوا و اسی سورت آراب کی تیر شو هم اولای علا اثری اگا داری زما پتر کروان دی ما چه سویل وقت کئی واجل تو الیکا اپا تلوارانم تا تا ارب از ما لیتر داشت خوش آرشی کم زائن چه داتا معرفت شو غدا تا تا قالا اوی اللہ فا انا قرفتنا قومکا من بارکا یقینا منگا امتحان کا چولے قوم سا پس راتوستا وضل موسا میری اگو راکڑی اگل سا میری فرجا موسا الہ قومی واپس موسا سام قوم فلتا قد بانا سفا دک دو غسینا و خفا وی وی یہ قوم دما علم یعیدکم ربکم وادن خاصنا اتا سر وادن وکڑی رب دما رب ستاسو وادخ کولی جانتا وعده کول تورات در کول چې تورات در کوم او تو علیکم العاد او د شپ په تاسو باندې غسلوي خور دي هغه د معنا امر ته مې خل علیکم غضب مې ربکم یا اراده کړی تاسو چې واقع شي په تاسو باندې غصه در افتاسو د الله غضب ته انتظار دي په خلاف ته مو دین زما وعده خلاف او زما د وعده قال وغيوي ما خلافنا موعده کبه ملکنا من خلاف نه کړی ستاسو د وعده په خپل اختیار باندې لیکن من بار کرو کالی د اوزارن سامان من زینت القوم د ډول سنگار د کافران د پیرونیانو فقط اپنا اغور دول منگا غلا پا میدان کی نو چه سنگ منگ اغور دول نو کذالکا فا کذالکا لقا سامری دارنگ اغور دول سامری پا دقا که اولی کول تا پا کڑی کی اوی واچولا اصل که دو استعمال دی یا دی تا سامری تقریر که چلی که دا خدا دا او دا غنیمت دا غنیمت ده او دا خو غنیمت نده دا او تانا دایی دا فرغانان و عریتان اقس و بلا وقت غنیمت جایز اومنو خورو دا پارا نو دا او گرده گناه ره یا وقت دا هرون اسلام ویلی چلی که دا او گرده دا فرغانان نتاس را وقتی عریتان دا پخوان دا ترکشته اوسم داشته دا خدو دا عدد چرت دین دا خورنا رورنا دا بل چانا کاله واخلی څو خور خپل یو لستکول نور په ټولې په دامه واچې چې خلک وي دې سره کاله ډېر دی او نو دی مراغه سو دا کالی بیا کان زه اوراته نو هغه یا وته موسی زم چې دا تر جایز نه وي خورن چې دی خور دوله نو سامیر راغون کړو کړه وته کې ورور ته بلک او وی دی ک فخر لهم ایلان رای باز دې لپاره سخه جسانن جسادار جسادار چې روح پکې نی لهو خوار دلو آواز پا دیده معنی کرتبی لی کلی دی پا یو لسم جلد 235 چکم و شل جلد تفسیر کم ده اغده پا شل جلد کم ده وی لهو خوار اوی خوارو و صوتو کان بریخ آواز دی سخی اغده داقو پیند گوی پشانه آواز کان بریخ داده آواز وجو لانه کان عامله فی حروقن دکا دی سامیر پا دی که سوری جوڑ کرو فایدا دخلتی ریخو پی جو پی چی دا شاد غاربا دکی آوارا دن نوش دا آوا پروخ بکی خود پخلی بچی آوارا با بو آواز کن دا سواب کن دی بی او گورا آواز ترو دی آگی تاو گردی دارا پا داگو تا پریوتل پسیج دا پا قال هم پا اخرج لهم رواس دی سامیر دید پارا سخی جسدن جو سدار لو خور دلو آواز پا قالو وی دی ها دا اله حکم دا جتراسا دی اله موسا اله دا موسا دی پنسیا اول مانا بان کلام دا سامیر دی نو یرکر دی موسا خپل اله را اگر تل علتا او اله خود دلتا را سخی که دی یا کلام دا اللہ دی پنسیا یا نسیه سامیرو ربه او ایر که پره خود سامیری خپل ربه شرک شروع که اوز پی رد کهی پنه پی دولویت پی سخی پی دولویت بانه پنه پی دولویت ندی بانه اپلا رانا آدائی نکتل ان لارجو ایلیم چی نشی واپس کول از خیلی تا وینا خبره تا سنگ ایلا چی خبر نش کولی ولا عملو کلام دارانا انا واقدار از خیلی پر تکلیب در کولن فایده ور کولن تا چی بابا رزیتان تکلیب در کولشی ستا وادوری خبر جواب در کولش کم بختا ولقد قلم هارون من قبلو یقینا ویلو دي هارون اسلام په خوا د موسی اسلام راتلونه مخکې او قومت ما انم په تمتم بي یقینا امتحان وکړی چې پتاه یا په ګن کې وغورځول شي تاسو په اسخي سره تعمیر تباه کړی کم وخت مو کوی دا وإن ربكم الرحمن يقين أبصار مربان باشا فاتبعوني زما خبر وما ما في ذراتي وأتي أمري وما زما وكما قالوا إلي لا أنا لن نبرح عليه عاكفين هميشا بن بدبان برات تريتشو أباسا جمكت موسى أغوات راتوي بابي موسى أنا منو نقار موسى رسام فرور راغي فرور بان ويا هارون ما مناكا دا مكي تمهيد غن كوشي موسى هارون رسام بيان كرده خو موسى رسام تفتن لگي اغه وایي چې د بیان نه کړې نو د ګیر نه نیولې ده او زور وسره کړې چې تا بیان ول نه کړې حالانکه بیان کړو چې فاته وینو اتی و امري قال یا هارون وای موسی تاسو او هارون ما منا کا سچې من کتاله کله چې تاولې دل چې ګمرا دي نو سچې من کړې چې الله ته تا بیان چې تا د ما ته ورن کول بیان دی ول نه کو یا ما په براغلې وکنه اپا اوسه ته امري ا خلاف دې کو دما دو کوم ما ته توحید بیان ته خلاف کړې بیان دی نه کړې قال ابن اما وي هارون ودما دمورتيا لا تاخذ بلحيتي ولا براسي من ستما غيرا ادم نظم سر سر لا غير نيوله غساو اني خشيت ودير دم چتبوای يداي دراوسه پمند بند سر بس يو خبره جنگو بیا اتوینا نتا بیا وی چود جنگو ما دک جنگ نه کړه باقی ما بیان کړه دي ولم تر کو قولیه تابوی چ انتظار نو نکد ما دوکم چې پوه شو موسی علیه السلام چې ګناه خو د ده نشته نو په تعمیر ور خوشې شو چې تعمیر سره به څه کړي قال اپالوانو قال وو په ما خطبوکه یا سامري څه د حال سا دی سر دا څه دي کړي دي ولې قال بصورتو وی سامري څه پوه شو ما بصیرت نه دی دا کې بصیرت قلبي دی ښه وی وی زه پوه شو ما په هغه باندې چې دی نو پوه په هغه باندې یعنې ما ستا خبرې اورېدلې د ښه پوه یم د دې نه زیات پوهیم پکه بستو ما مونګل له ګول وی مونګل مې نه تر رسول په سنت د پیغمبر باندې مست د تا پسې خکلک روان وم نو پد نو چې نو اومې غرول دا ادا ولې دا د حسد د وجنه تابعداري مې ستا غرولم چې تا خپل رور مشر کو نو مال غوتراله بسن مال غوتراله نو بعد ما ځای ځاله بسن جمعه جوړ دا صدقې کې اکثر مولانا ته په دې امارت باندې ډېر خلک خپه شو جمعتونه جدا جوړ کړل سو شو ځانو شرمو څه چلو کا څه فائده وکړه فنه بستو د شیخ هغه درته هغه ځان خپه په دغه روان په بمبار اوس هم ورته بلا خلک دی وته او دا چې څوک جدا شو د هغې نامنشان ختم شو لږو نه پیسو دپاره لالچ دپاره یا د لږو نه حسد یې کړو جدا شو نو فنه بستو نومې غرو ده تابعداري ستا ما ځان له جمعات جوړو منو او کدارګه سول لی نفسی ادا کرن خسته کړو ما ته زما نفس دا کار چې ځان له جمعات جوړ کړ چې خپل امام مشر شي امیر شي دغه هغه ته امیر کې کنه امیر خپل شي څوک جوړ شي واشه اشاره مې پوي کنه کنه پوي ده ښه پرې دی دی دا ما بعد خلکو لیکلی دي په بصر تو بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من تحت اثر خافر رسول سکیسه دیورا کرده ما منگولی اگر منگولی من اثر تخت اثر رسول سکیسه دیورا کرده چوی منگا وای ما ولیده دیده لیکه یهودیانو چې د موسی علیه السلام اس چې کوم دی هغه نه ته په دغه باندې په اوبو په اوبو خو نه وي نه کودېده هغه دغه ته سین ته که نه کته نو یا الله جبریل علیه السلام راولېږو جبریل علیه السلام سره چې کوم اس په وه هغه سره اس په وه نو هغه اس په چې دی اس ولي دی ورپسې روان شه دی پس روان شه اس امري کتل سامري چې وکتله چې دا جبریل علیه السلام اس چې کوم نه خپه چته نو هلته ځمکه شنه کېږي ګل نه راوځي نه ګیاګان راوځي اند پېژند خو جبریل دی د کوش دی ورپسې کوش اند هغه خټ خار راغونډولې خار راغونډولې هغه ځان ته راوړي نو په نه بس نو مې غورځول هغه خارې په دې سخي کې هره ژوندې شه وګورو دا خو دا ډول یهودیان داسې کړي ده هغه وایي چې بای زنګ مشرانو که د اسخي ته سر کته کړی دی دا اسخي ته نه دی کړی دا دی کې د جبرئیل السلام د اس د خپو خاورې هغې ته سر کته کړو هغې پرې خپل د غول پټوي خپل ګن پټوي ادنګ مفاترین صاحبان را په دې امام راضي رحمۃ اللہ ما چې کوم معنا وکړه امام راضي کړی دا قال بصرتو زه پوه شوم په هغه باندې چې د یو پوه په هغې باندې یعنې زما ما ته ښه پېژندلی وې چې ته پیغمبر یې په قبضتو قبضتن من اثر رسول نو ما منګوله ګولې منګولې خپلې په تابعره د پیغمبر ما ستا تابعري ښه کړې وه نو پته پنه بستو نوم وغورتوله ده چې زه پوه شوم تا ما ته سپک وکتل ما وغورتوله ادا کرن ښایسته که ما ته زما نفس دا کار هغه خبره نه ده یو الزامي جواب دی چې وروسته پرې روان دی مخته د دریاب د جوختېدو یاره ده دا تابعریت ورته کړو چې دی کوزیږي او دی خر را غونډۍ غذا کې او د تیختې مکوه دا دې ورته کړو دا الزامي جواب دی او دغه تحقیقي جواب دی باقي څوک خپله معنی کوي د خپل کار وکړي قال وی وی وی موسی علیه السلام فذهب رکشا فإن لك في الحياة یقین طالب ای په ژوند دنیا کې ان دا خبره چې وایبه چې لا مثاس ما لاس مره چې څوک د نزدیکي ما لاس مره لا مثاس لانه تختې وه جبه به دروتي وإن لك بموعدنا یقین ستا پره لوز دی د ستا د تباهی لن تخلفهو خلاف به نشي تاسو د هغې وانظر الی الهک وګوره اجت روا هغه تستا ظلت علیک عاقبه چې همیشه وي ته په ده باندې پروت هغه الله ته دې وګوره لنحرقنهو خامخا سیزه مده له په اور کې ثمه لنصفنهو بیا الوزه مده له فلیم په دریاب کې نصفن په الوزولو سره دې ځای باندې شیخ الاسلام یو واقعه بیانوله چې آیا تحذیر بالمال شته او که نه د دشمن یعنی یو دشمن دی د هغه کور سودول شي د هغه مال تباه کول شي که نه په دې به واقعه بیانوله وی کله چې هندوستان د انګریزانو او د جرمني جنگ جوړ شو ادې پر جاپان حمله وکړه ای تر برما را ورسېدله نو دلته مولانا دغه چې و د شیخ الهند د هغه شاګرد و بلکې د هغه مرید و دا افی فقیر د بنو د علاقې افی فقیر فقیر افی ماته افی فقیر ماته دا مجاهد تر شړې تکړه سره هغه ته هغه اطلاع وکړه چې ته د قبایل متفق کا او دې منځ کې د دشمنو مشمنه هغه له ختمې کا او تا د دې غنم لو کې په انګریزانو باندې نو انګریز به منځ کې راګرځي نه جاپان نه دین نه دا ټول ملک وستاو هغه دا کار کړو یو دا کار کړو چې د افغانستان چې کوم بادشاه و د امان الله خان پلار هغه ته خط دغه لېږل مولانا سیندي چې ته حمله وکړه په دوی باندې لیکن دواړه دا کیا ناکامه شوه ځکه دوی جاسوسان د انګریزانو خوي هلته فقیر اپی خلک راغونډ کړه اتیږې کېښوده په منځ کې د دشمنانو چې تاسو به جنګ نه کوي خپل وکړي او که چا جنګ وکړه په چا په بل باندې ډز وکړه دغه به موږ کور سره دغه ټول هغه به در په در کوو انګریزانو ته پته ولې نو انګریزانو دا ملکانان چې دي کې اکثر دا ایجنټان ډېری د انګریزانو دی له به هغوی ماجبونه ورکول د میاشتې د کال دی له په تنخواګانې به ورکولې سردارانو له دا چې کوم دي ملکانان دي یو ملک یې راوغوښت هغه ته یې وی چې ته په خپل دشمن باندې ډز وکړه او که ما ډز وکړه نو ما له کیرې پی کور وسوې ما له به هرڅه هغه ورته وی مونږ به تا یو په درې درکړو چې د یو لاک نقصان دې شو خو یو لاک خو ډېر شو مونږ به تا درې لاک درکړو هغه بله علي چې راغې هغوی ښه هغه ډز وکړه نو هغه په کرې پی راغې د هغه کور وسوه نو لاړه به انګریزانو ته وی چې زما خو کور وسوه ی ښه ده مونږ به له درکړو خو ته په کرې پی ته چې ما سره مناظره وکړه چې آیا د مجرم مال سوزول شته په پیکه هنپي کې چې په کرې پی ته وی نو هغه مولیانو ته مولیانو چې خو نه پوهېږي په دې باندې نو هغه هندوستان ته خط ولیکه ځکه د هغه سیسټم خو د هغه دی نو د هندوستان نه د په کرې پی دیوبند ته هغې ته یې خط ولیکه چې داسې وکړه چې مال دا شانس دلایل راکوي نو یې ورته وویل چې ته ورشه دغه وا بچ راته مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ څخه تاته ورشه ابل درکړي هغې چې د شیخ استاد چې کوم هغه چې راغلي دي نو هغه ورته وی چې یاره ده خو بوډا یمه او تا ته پنج پیر ته شیخ القرآن نه ته هغه له ورشي شیخ القرآن دی راته داسې مازدیګر ټیم وی ما ته وی نه ما ته دا هفته بعد بیا تاسو راشئ وی زه لاړم نو امرتسر او له هندوستان او پاکستان یو امرتسر د سیکانو علاقه ده امبرتسر ورته موږ پښتانه وایو هلته وی ډېر لویه ملیه غالبا ډېر لویه مکتبه ملیه مکتبه ملیه غالبا ویږي کې ما دوه درې تیر کتابونه ما ته خنو دلته ډیرم هما د هغه نه دلایل راغون کړ چې اا د مجرم مال هغه ته خرابول شي کنه نو ما وکتل هما یو رساله مرتب کړه او رااله ما په دې رااله بیا اپته باد په دې له ما هغه رساله ورکړه دا واخله اوسې دې چې لاړل ته کنه هغه ته چې بولیان ته ویل نه چې موږ په دې مناظره نه شو کولی دا چې چا لیکلی هغه دې راشي نو ده په دې بیا دوه کتان راولېږله نو ده ورته یې به داسې وکوي چې بس ټیک ده د شپې راغلو شپه وکوي سهار به درته وایمه او د شپې شیخ تللی دی د ده ماشینو د اوړو نو په پټرول په ډیزل پمپ به چلی هغه بجلي نه وه دنګله که نه پنجپیر کوه نه کډي کې وه نه زیده کې وه خلکو به ډیوي او لایټرونه بالول د خاورې تیلو شړشمو تیلو ډیوي او نو ده داسې چل کړی شیخ رحمت الله علیه چې شپې تللی دی چې ابي خو به څخه وه نو دغه نه کور کې زوړ پمپ و تا ډیزل پمپ او ټیمې زور و تا داړه هغه راواغستل هغه په هغه پوه و تش بولا خو نو دغه انجن دغه پمپ و مېسه او ټیمې زور په کې د زړې خرابې واچولې هر هغه وده شه سهار چې ډېر خلک را جمع دی او هغه مکینک چې کوشش کوي چې پمپ چا هغه دغه چالو کړي هغه انجن چالو کړي ته ډیزل ماشین چې اوړه خلکو راباسي خلک جمع دی دی ولې لکه وی جی دغه نه چالو کیږي هغه وایي ښه چې هغه لکه ده خو پمپ اټومیتر خراب دی او شیخ ته نه ایستي وو که نه زاړه هغه وایي دا زه وړمه لکه بلا ورته وړمه د خلکو مخکې خو ځان له لېڼه برابروي که نه ځکه هغه ته زه چې دوه ته داسې نه شم دغه بس سیستم ټیک کوم که زه داسې لاړم او انګریزان خبر زما کور به زما بچي به ختم کړي زما وروڼه به ختم کړي زما د وجې نه انګریز خو دې د اوسنو حکومت نه زیات دغه ظالمه دلته نو خیر وی ما هغه کور ته یوړه او سهار وی دی ته مې وي چې بس ټیک وی هغه مې کور کېښودله او دی ته مې چې زه چېدو وی دای ماته موږ سره وزه باندې کینې ځکه په جاسوس لګي وی زه په بس کې او دا نه زه ډېر وته بنو ته چې ورته دوی ان وی ال تکي دا دغه ما تر دې شو چې موږ دلته کوزیګو او ته به مخ کې چوک کې به یو اسوال سپین اس به سره هغه به ته کوشه پاس به صرف لاس کې نو ته به خبر نه کې چې لاس پاس کې نه بتا ته اس پری دې ته په سور شه نو بیا اس لا ګوتې مور چې کم په لدی په لبه دی دی شیخ خو خټیګ دا وی زه په هغه چې لاړ مالته سړې ولاړ په چوک کې انی ما غاس باندې لاس کې نغمه ته اس پرو د پیسور وی اتر وان شو باندې ګرټم دی وی ما خام چې دغه نه وته خار نه بن نه وی زو په من په بر غورو تر وان ګربې ته ولا کړه هبس دې ته بنو سوان ته مارو چې ګربې دل کم ځای کې دی یا به افغانستان کې نو سبب الله نو ګربې دل کا وی روان شو وی ما خو تن دات نه لس بجې وی چې زوره سم غزه ده دا نو یو ګیټ و باندې دنه شوې کې بلا مجاهدین ناسو ار دغه دوه کسانو په ناسو ماته چراله ما چاو وی اس په خپل تر ما له ګوتې نو اړې نه می ته زوم روکو وی ال تاغي ګډه لال کړ او ریت کړ نه بعد موږ ډوړای خو ما شوز پس کو وی بده بار اوت خو په نه اس ته شنه په خورون کې پیاده لار ده نه بیا موږ تقریبا ته دیمه شپې ټایم کې ورسې بارا وی چل لار نو اپیک فقیر وی خو نه دوا سلام چې ماته چراله ما چاو وی اوس آرام وکړه او سهار به لږ ما سره به ناشته به ته ما سره کړې وی ټوله شپه هغه عبادت وکړه ډېر نیک سړی وې وی ما هغه ته بیا چې ما دعا وکړه زما هغه وخت جینکای وي هلکان مې لانو پیدا شوې ما د دعا وکړه چې ما له الله نیکان به هلکان خدای پاک راکړي وی هغه دعا وکړه وی چې سهار شه نو چې ده اوس لوربین وی ما ته چې را روان دي نو چې ما ته تر ما وکړه ما صحابه د مردان مولیانو ته راغلي مناظرې له صحابه مردان کو تکړه مولیانو د مخالفینو شیخ وی زه دا مقابله نه کوم دا خو ما دغه دی ما پیژني که ما مناظره دی تورن دی ما نه ګټل نشي خدای به انګریز به ما مړ کړي ما به څه زه دلته پاتې شم خو ما ښځه ده بچی مې دي رونه رونه مې خویندې دي خور مې ده رونه مې خوروي مې دي سخر مې دي هغه دي ختم کړي انګریزان نو بیا شیخ خدای دا ته وکړه چې دی ته وایه چې زموږ مناظر په پښتو نه پوهېږي په اردو د پارتای کې په عربی کې مناظره به کوي ابل مال او جامع د دې ځای د خلکو را کوي او پټکې به مو دکه غټ وایې او منځ کې پرده واچو چې زما دا مناظر جنګ دغه غصهناک دی د لاس اچوي نو بس لرې نه به یو سره خبرې کوي ښه او مناظره شیخ وکړه نو شیخ په دې کې قایل کړه چې بایي ټیک د فقه نبی کې د مجرم مال خرکول یعنی خرابول نشته خو حاکم کول شي پای باندې بیا شیخ رحمت الله علیه دلایل پیش کړه د حضرت عمر رضی الله عنه چې دا یو کس مړای سودول چې باغی کې هغه شراب جوړ کړو کې جوړولې رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهار وموس کې چې رمې غواړي دا کورونه له سودو ما خو په دې کې ماشومان زنه به اوس ودین د کجن جری نبی اسلام بولی وي در الیر دنو هغه کله سودو چې شراب پکې جوړیدل در ابراهیم علیه السلام د کوم هغه بوتان مات کړو دارنګ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د ماتیت ځایونه ړنګول په کار دي هغه مانې واقع د ذوالخلیسی والا ذکر کړی دا دارنګ هغه بنگله چې یو صحابي جوړ کړ نبی اسلام ورته دعا سلامونه کړ او بیا چې هغه تپوس هغه وته وی تا دا بنگله په طریقه دغه جوړه کړی د کنیسې نو هغه بیا روانه کړه داسې وغیره دا د لایلو وسه په دې باندې هغه یې پړه کړه او بس خبره شوه شیخ رحمت الله علیه وی ما چې ځما نه ما ته فکر وکړ چې اوس ورته تیر شکتی ما یې پښتن تیرول شم زه به ځان خپل کار ټی کوم دلته نیغ را لاهور ته لاهور کې زما دو ته ما وی چې ما له رسید را کړ لس را دماغ کې چې دا شان دې ما سره راغ یو ما ته پمپټ مې در کې خود او نن دې راغ را نه یوړ ما رسید راکا وی خدا غدا ما پویو پا ما پویو رای کرا وی ده چی را لما پولیس را پیس سار رای تا چر توی ما ده دخو لاور تا تویم وی تا سستا بوده وی ما تا رسی دخو وی هریان چو بلتا گور را گوری زکا غدا غوا تاوی منادرین چی دام اغاو زکا دا خبر بل چالو ردین را چی کم دکنی منگ بل تو پرو لنی چی دام دکو وی اغی لار لاور تا تاکی کو کس یاو دلتر آگلو اغا دقو تاوی ما کهنکو تاوی چاو دلتر آگلو ما سه اللہ تروی تیر که بلتا واپس تلی خیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیوی چه بیا پاکستان اندستان جور چند که چکم سپایان میان وغا بیا تانی داران شو یاو پکی اس پیو وی راغ نما تا چه جی انگریزان پا دی پوی او چه داده کردی ساو پیسا دیکنو خود دلیل و سغانو او سرا تاوی دا چاکر ما تا دازوما دازوم چه دا ما کرو دا نس په هم دا دلیل په کوم راخ لیکلم چې وګوره موسی علیه السلام هغه څخه نه د سترو هغه څخه هغې الودول نه ده په اوبو کې ختم کړی نه دا خو مالو که نه نو مال د مجرم مال قرکول یعنی سودول یا خرابول حاکم کولی شي عام خلک نه شي کولی چې عام سړی ورسي د بل کور دې وسوځي یا نه شي کولی ناروا دي انما الهکم الله یقینا اجت روا ستاسو اجت روا هغه ذات دی لا اله الا هو چې نشته بل اجت روابی دی الله نه وتکل شنه المانا پراخ دی الله هر یو چې پیدبار دی نه دال زما د الله علم هر چا ته رسېدلی کدار نقص علیکم من انباء ما قد سبق ته قرنګ بیان کړم په تا باندې د اخبار دانه چې مخکې تیر شوي دي د ساعت سره دپاره وقد آتیناک من لدنا ذکرا یقینا درکړم تا ته خپل ترونه پند کتاب قرآن تخوی منکرین دو قرآن دا من آردان دی آنو چاچه مخوارد دی قرآن نا مخی وار نیز زکای امیده یا مولاد زکر دی بل کتاب شروع کن فا اینو یحمل یوم القیامت وزرا یقین دی چره بار بگی پر رد قیامت بوج همیشه بی پده که عبد دی دی پر رد پر رد قیامت دا بوج یوم پا بسور یاد کارو چه پک بولی چه پش پیلا که اپا غن بکو منگ مجرمان پدار که زر کن خرسترگی خړې سترګې به نیولي یتخافتون بینهما پټې پټې خبرې کوي په خپل ما بین کې شاګردان پیران مریدان آیا اوی به ولته چې الا بسم الله عشرا تاسو وخت نیر کړ په دنیا کې مګر الله تعالی دای ولی وي چې موږ له سزا هم لتر دی ملاو چې دین شپې ته اتیا کله عمر ورته الله تعالی د ښکاره بشي نحنو عالمو بما یقولون موږ ښه پوهیږو په هغه باندې چې دی وایي کله چې وایي امسلوما کله چې وایي ام سره هغه ډېر پوه د دی په خیال ام سره طریق ډېر پوه په دین باندې هغه لوی عالم د دی د دی په خیال ګوره د ښه سبب بدتی او سبب لوی عالمي سبب بدتیان سبب لوی عالمانی یو تر خدای نه پیژني د پیغمبر سنت نه پیژني بدعت کوي شرکت کوي هغه ته لوی عالم د کوم نه ویل کیږي کله چې وایي بیا هغه ام سلوما اگر زیاد پوه دی پا پا دین بانده دی پا خیال بانده بوای الا بستو میلا یاو مانا تاس وقت نیتر رو دنیا که مگر او داسو کوئی لست رو دی چرته وی یو رد و یو رد واسه اگر دای او خیار سره و که او خیار و بیا بی مطلع بی من ما او خیار خنو و کاما کلو کنا زکا خو تباب روزان انتباه که او قوم انتباه که فرعون هم داسې خپل قوم تباه کړی دی. په مخ کې تیر شو وعده له فرعون قوم و په فرعون خپل قوم تباه کړ وواشې او لارې ورته ونه خیله. ویسالونکه ان الجبال خا اس بعد قیامت کې شبه راغله چې یاره قیامت قائم شي دا غرونو باره کې به څنګه دا غرونه خو ډېر غټ غټ دي. ویسالونکه ان الجبال تپوس کوي چې ستانه په واره د غرونو کې وقل ینصفوا ربی نصبنا وابلو دی دی ډنډس به کې دی زما ډنډس کو ډنډس بې هغه مالو چې پیدا کوي ډنډس کوي او په الوزي داشن به الوزي پهذروه قان صف صفه پری به دي الله دا ځمکه میدان سپا اچھا اس بنی لا طرف یا وجن نہ بوینی پدی کے موڑ ولا ولا امتان ڈی رہے اوان راخ رابخ کیشی یو بدن پدارت کیا تبھی انہیں دائی روان بھائی دی آواز کو ان کی پتے دنیا کو دائی ان رابل قرآن لن رات لکھنا اوز بروانی داغی اگا اسرافی علیہ السلام اب آواز کئی تو سہرا بان بلاڑی اعلان بکی چرا شی اللہ را غواڑی تھا ٹول پہ مونڈی یو مین پدارتیا تبھی انہیں دائی روان بھائی دی بلون کی پسے لا وجہ لہو نہ بھائی کگے دل دی آواز لا نیک بار پسی تھی وہ خشت اسواد الرحمٰن اپس بشی آواز متقبر مخر مہربان بادشاہ آکڑ خانی بے اوزی فلا تزم اللہ ہمسا نہ بورت مگر خشت سینی مکھ لا رمزا اللہ دخپو کش دل دوئی دسینی دا بھائی بس پدا شپاتو فائدہ بند اور کہ شپارس مگر آ چالا دن رحمان چی جز کے اور پر مہربان بادشاہ ورضی اللہ قولا خوشحال شو دا اللہ نہ اللہ دن دینا نہ توحید والا پو دے اللہ پاغمان چی مکری مخلوقات اپا چ رسو دئی نہیں بولا تو نبی علم احاطہ نشکل مخلوقات پر پہلم دا اللہ بانے پر ذات دا اللہ باندھ پوئے یو دا اللہ صفات دی اگر اللہ بیان کرے دا اللہ ذات تی خاطر نشکول ہیں وانت الوجوہ او قطع بشی سپک ذل بشی مخونا دا متکبرون للحی القیوم مخطا دا جواندی ذات دا تدبیر کون کی ذات وقت خوابا انا یقنا نامراد دا ایمانا تو حمل ظلمہ چی بار کرے و شرک راڑو ہوا ومن یعمل من صالحات بشارت آچا چی عملو کرنے ایک او نه کومه سو قران ز کول بل تخول بل سغونو مقی زندګی کې او هو مومن او شرداج له موحد ولا خاف ظلمن نه بیریږي د زیاتینا چې د بل عمل په ورواچي ولا ادمن کمینه چې د عمل بل چاله ورکی بیا قران ته ترغیب پدې باندې دا راشه قران ته عقیده ټیک شي جنتی شي او دا قرنګ ځل نه راولې کوم دا قران قران د لوستو کتاب عربیانه فارابا جبکه صافه جبکه او صرفنا پی من الواید اب بیان کری ہوں پدے کی رول لالم یا تگن خام خا دری کی اخبلا کی ڈٹی کی او یخ السلام ذکر یا پیدا کی دئیلا قرآن پند فتح اللہ الملک الحق ڈیر چت اللہ بادشاہ اختیار بادشاہ پر اختیار ولا تاجل قرآن آداب قرآن زکا اتل وارم کو بیان القرآن قرآن بان مکین چی پورا چیٹا تھا واحد دے وسر وسر موایا چی وی وسر وایا امام بم وی تم تم ہم وایا دہ بے دبی دہ خانا وہ قربی اوایا ایرا بدما دیدنی علما زیادہ کہ مالا پویا پویا تو قرآن نے پوئے نہ کر زیاد لو نعمت چرتا ہوں نبی اسلام تو اللہ علیہ سمان دا غواڑا وہ قل اوایا اے پیغمبر دما محبوبہ ایرا بدما زیدنی زیاد کی مالا پویا پہ قرآن دا لو شرے د قرآن نہ لوئے نعمت بل نیچتے جو سوال کے اللہ ما پہ قرآن پوئے کہ بس ولقد عہدنا خدا کی طرح حکم کروں گا آدم تھا مخ کے پنسیا داغن عرشو ولم نجد لوازما امنگ نو موند لدلا قص گنا تھا قاضی صاحب کئی پشپا کے مانا کئی اغوائی لم نجد لوازما قص دلیل خطیہ دیدا کہ اغد کر کئی وہ اللہ پاک دادم بابا ترم دعا ادر پخل پہ نسیا ہیر تو پیر گنا لکھ پیر بان منگ بس کو گنا دے اب یا وہ یہ ارادے نا دو گنا ر پارا ارادہ پکارا لگتا صورت ہے احزاب گرے سورت احزاب دویشتم پارا پینزم سلورم آیات د ګناه پارا د اراده په کار ده لیتعلیکم جناحون آیات اور پینزم اخیر سره لیتعلیکم جناحون نشته پتا باندې ګناه فیما باغت کې اخطاتم بی چې خطا شوی تاسو باغې کې په خطا یې وکړه ولیکن شته ګناه ما پاگی تعمد قلوب کم چی قصد کن سرون پاگی وانی شرط دار در گناه رو پارا چی قصد نویدی اخو اللہ پا خبلا نسیا ولم نجد له آزمان او نو مندل منگ دل قصد گناه تا قصد نکن گناه گار سنگشم دانه خوالا یروتی نا پا نسیا ولم نجد له آزمان اما نو مندل منگ دل قصد گناه تا وید قلنا وَاذْكُرْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد کا کر جو منگ پر ملائکو تھا سجدہ کئی لی آدم پتر دا آدم السلام یا آدم السلام تا سجدہ دا تعظیم سجدہ کر ٹولو مگر ابلیس ان کا انکار کو ہوئے منگا وہ آدم یقین دا ستا دشمن دستا اور ستا دے بی بی نون باسی تا سو جانت نا فتش کان تنگ بشی شقاوت دا دنیا دیکھا دا آخرت نا تنگ بشی بیا اگر دا مزیدی خبارا پارا خرج سو دنیا تا بلار دیم بیاوری تنگ شلتا تکلیف کی وی اینا لکا اللہ تجوہ بیا اگن تالا دی پدی جانت کے چی نباو گے کے کے پدی کے انا با بربندے کے دا چوی بربند شو اللہ انا با بربندے کے صورتی آراب کے مک تفصیل کرو غالبان دایت پہ مک راڑو لہمو وانا کلا تا تمہ پیا اقنان تا نبا تا گے کے کے پدی کے والا تخواہ نبا دی گرمی کی گی فاسو سلے شیطان آدم علیہ السلام شیطان وی وہ آدم حل ادلک علی شجرت الخلد آو خیمتا تھا یا اون ادا میشگرے کیا گا اخرہ میشہ با جنت کشے وملکن ادا بادشاہ اللہ چھ زڑی میں بادشاہ بشے دوکے کر فدا اللہ ہم بی غرور وقات ہم انی لکو ہم من ناسخین قسم دے چھ زرتا خیر خواہ ہم سور دے عرب کی دلو شلم آیات کے نو فاقلا منا اخر دوار دیونینا فبادت دوما سواتوما نو قاروی دوار تھا بدن دیو بل ادخل خان بدن یہ پا اگر نورانی لباس تھے اللہ علیہ کا جانا تھا لباس دیو بل بدن دل ادل پیدا کرے والا چی دین بچی پیدا شی نو جنت کے دئی بچی نہیں شراڑے خدا اللہ او سسٹم جوڑ کو چی دین پزارا بان دئی پا خیال گناہ کا چی کدغ شان جنت نے استے نہیں بخا پکے دل نو چی دے گناہ تے او کرے او قسم گناہ خونو اللہ پا دربار گناہ نو خودے پا خیال لوی خال خدا کار رجوی ما گناہ کرے نو چی اللہ نے ما پیو غتن اللہ ویزا خود دنیا پا تا پا دائی دنیا تراولی کلن نو پا خوش آدورا اللہ کی خبران پا کرا پا لیمون تفصیل کرو تر عرب کی خط تفصیل پا کلا نو خور دوار دینا پا بعد اللہ ما سواتو ما نو خکار رجو دوارو تا بدن دی یو بل خطا خواندو یو بل بدن لیدل جائز دی و اتفاقا شروع دوارا یخ تپان چی پانی لگولی پری بدن بانی می و رکل جانا تا پانی جانت نا ندا پانی جان نسلا زان پی پتو بربندو ولا تا رادا سمانا شوا ایک سو اٹھا رکی این لکا اللہ تزیو پی بربند خونو اصل کے دی مولانا سیدی رحمت اللہ علیہ وی اصل کے دائیو باغ و دینا چی دی وطل یا پزمکو یا پاسمان اللہ تا پتلا چیر دائیو نو دای چی وطل ویدو اوسو خواستی اوسو یا سر باغ تاوری چی گل ندان در اغنڈای کند یا اوسو گل ندان ترادی نو دالتا نی یا گل دستا جوڑا که پانی یا گل نی یا دای کول آگه بدون سر را گل داشتن را رده دید پارا اب آکی چی کم خلکو ویلی نو آگه بخپل کار که ارسا چوائی منگ نو دقا منگ نیو نو یا سر دی داوی پرختیا دی سر دی پلارن چا یا نیکن چا پرتوگیستی کنا ویلشی چی زمان پلارن چا نیکن آ ادا د انسانیت پلار پیغمبر ته پلارونه پیغمبرونه ته بربند شوې ده سور بل کر قیامت پر دې مرای نه ونی ولي ادم با چاله کړه چا چا ته دې بربند شوې ما چا ته دې نو بیا وسه جواب ورکې یعنی هغه بیکار پلار ته دې زما چې بیغیرت پلار بل ته جامع استوي هغه نه شي ویل چاته چې زما پلار چې جامع یا نیکنه سي ادا انسانیت پلار هغه باندې خبرې کې تاویل کو کنه قران کریم د پیغمبرانو دغه تو ور درجه ته دغه مطابق خبره کوا د خپل پلار نشو د انسانیت د پلار په څنګه دا بکواس کې چې جامع ته د يهودانو خبرې وي او الله پاک دار علی کې په ایمان پستا معلومه وي چې اته پیغمبر قدر کې او کنه پرې کوم ته هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات هم ان الکتاب واخر متشابه دا متشابهات نه دي دا نو که معنی سم کول شو کګن د غلط ما نه کوم کو چې بربند شو بیا ارت بربند شو یو بلتا ښکار شو دانه چې نور خلکو بربند شو خدای خو یو بلتا بربندی دا ګناه نه ده اخا فقلا نو چور دوالا او خړ دوالا دینه په بادت نو قر دوالا ته بدون دی یو بل وا ته پیغا شروع یخ سی پانه چې پانه لګولې په بدن باندې پانه د جاننه د مینې نه او آتا دم رب وفا فغوا دایات تخا چه ما تا تا دا غوا مانا بدل ترازی دادا دا دی محبت کرده چمو خدا دیو بخی نومی رانی سے مرد بیا تا نوبر کاکا اگر آگه ورده منگا رد که ناس ما تاوی چه خرید اخوان اجی سے ما قرآن که وایت در آتا بوخی ما کم آیت ده و آتا دم رب وفا غوا ما تاوی چه درس کل تا مولای سے باتا درس کل کشتر مولای کنا جم که وی نو بیگا غدا ته وی نو ما ته چي دا ما وی دا وی چي را سي باندې نشم کول کته زم زم کاپر یو کته تا تاسو کاپران کیږي بدا ما چي اسا ادم رب په غو ما نه بن کو یما دا څنګه چل دی یی بس کاپر کیږي که ما نه کو اتم په تاسو کاپران کیږي دور په وی دا ای خیر یو زران چې ته ما دې ته وا ما خو درې دې زم درت لرا دی نو خو بعد هغه چم ګدان چې مخالفین او خلک دا هم خلکو خو چا دوه کړو انداغی نیری ده دور رو خلق کن نماتا که اکا میرگای نماتا دیموار کسی تا ویسی دیموار تا تا تا نیشی ویده تا خیر خورا نقدره ده بیا راقی او دل نیمان خو آل درد را مادره ده ماتر درد که درد بکه پا جماعت که آل تا پا چم پا جماعت که را نقه بیا چی کل دوره شروع پنج پیر که نچه میولی آل تا ناسته اوسا دا غارت که عدی پر آرد پا بای وی درته ما نه مړه ته درته نه راغلی کاکا وی درته ما ته دغه یاد لره دغه یاد د اته ادم رب په غا خو ما زده کول نه شي درته ما واده ما د دې مهارت ګپ وته ما د کړي واده دې مهارې ما کړي ته ما مثلا بل چلته نه شو کول راغو په مخکې ما وایي خو مثلا نه شو کولی ته ټوکې نه وي د دې د مهار ته الله ګردان چې ما تر سبقونه ستا پلار نه شي زده کولی ښه وی د خدای کار ته وګوره خبره ده ما وه پاکر دی که څوک مړ شو چې کله دا را دادا وي ما وخان ما د کاکا ځای کو یاره هغه داسې انچو بیا مې ورته ومنه خو زه هغه مړ شوی دی خدای دې معافي وکړي موږ ته چې واما موږ غلطي خو مې کړې وه اتل کې دا لفظي معنی ده واقعي چې د کفر ده چې ناپرمانو که آدم اسلام در خپل ناپرم پیغمبر ته ناپرمانۍ نسبت کو دا خو یو موجودي دی چې کولی شي موږ خو نشو کولی په هغه وا نو سرکشه شه نو پیغمبر سرکشه کېږي اوس ګوره ښه دا معنا کړ دا امام کلابازی وشه امام کلابازی کړی دا په التعارف کې امام کلابازی دا عالم دی صوفی عالم دی دا کتاب دی التعارف دا عبارت کرا دی ولولا التعارف لما عرف التصوف که امام کلابازی رحمت الله علیه نوم بل څه کلابازی څه تخلص دی که چېرې هغه تعارف نومې کتاب نه وي لیکلې نو د تصوف دا اصطلاحات باندې څوک نه شو پوهېدی نو هغه معنا کوي په هغه خپل کتاب کې دغه نوم راسمړه دا کتاب او تعارف وه تعارف کې هغه دا لیکلي دي چې عطا ادم په رنګ د عیسیان کړی هغه ادم علیه السلام عیسیان نو خو لکه خلک لکه بګي روژه کې وتړی بس کې دي ټایم کې نو په زاره خلک وایي دا وګوره دی روژه خوري یا ډوډۍ خوري په یې رابانې نو خلک وایي دی ډوډۍ خوري دی ګناه کوي دا رنګ د ګناه دی خو حقیقت خو ګناه نه دی ځکه مخکې په نسیه یې روتي نه نو پیره خو ګناه نه دی ولي دی ادم 115 سره دغت ولګو ولم نجد له ادم قصدی نو ګناه څنګه شو دی وجنه امام کلابادی رحمت الله وایي په رنګ د عیسیان کړی په رنګ د ناپرمانۍ کې راغی ادم اسلام در خپل یعنی عام خلک پرې پوهېږي نه عام خلک وایي د ګناه وکړه میوه خوړلې او الله وایي په نسیغه نه یېرو قصدې نو نو ګناه خو نه وکړه په غوا نو د غوا معنی سو غوا رجل اذا فسد علیه شو سړی پریشان شي چې ګزران خراب شي یا دکانداری خرابه شي یا تجارت خراب شي ورته کنټینر باندې ترته ونیوې شي د چینا نو بیا سړی پریشان شي دا دې کېږي په غوا دا معنی ښکلې معنی ده شیخ رحمت الله علیه دوره کمال کړی د پیغمبرانو د صفای لپاره د صحابه د صفای زمان په دې که ارسی کړي که نه انسان د غلطي وبدې شي خو خود د صحابه چې کوم سپایي کنه شیخ القرآن دای چاند کړی شو اچا ما ار پیغمبران سپایي چې قرآن کوم هغه ثابت دی چاند کړی دا د وشيان شاید چې هغه به الله ډیر چ درجه ورکه په دی باندې شیخ القرآن دا ادا د دوو کسان سره پیغمبرانو صحابه سره چې مینا کده ایمان د ایمان اوچته درجه ده چې سره پیغمبر خلاف دی ته تستاغه بد شي که جنگ و ترنی کو کم پڑے کو کوئی بدی شکا بدی کا چمڑا رخ سے خدا وی خوا سب پیغمبر اس بکواس کے آیا چ صاحب بھی بکواس کے چ پڑے کو خدی بدی شی کنا نو انشاءاللہ د ایمان نہ خونا جان تا پھلاڑ شے خیر ہم جنگو نہ مکو خیر کنے شی کول طاقت دین ک طاقت دی خو برابر ک چ ولی خلاف کے خو طاقت دل تک نشته تمگا نو کم از کم رات خدا تو پکے کنا نو شل قران رحمت اللہ علیہ دیر سخت د پیغمبرانو سره پای کړی دا په قران کې او صحابه په عجیب عجیب انداز باندې کړ تاسو قران ول دغه اده دغه واکر ډیر بیانونه دي په پارچ تاسو په تو لګي چې هغه سور کمال دعا وتاو کوي تاسو چې الله دې ولې چت مقام ورکړي کوم چې بچی دی الله دا هغه مرکز هغه خدای نه شاړي د قران نه الله دې همیشه په کې خخ عالمان پیدا کړي لکه څنګه چې په لال په کې مولا صاحب دی خدای دې مولا صاحب له بچو وسو او زه غته مونږه خدا وکړه هغه وای وای ته ما مینا ډیر نه ما ته ته کوم ازه سره کوم زه بوډا یم ته ما کمې ته ما لاس کاله کې ما قوت کوم ورته ځولې اوس غډې روښ نه دی ته ویلي ما به ته وعده وکړه وی زه مینا ډیر نه ما وی ته کوم ما ازه سره کوم وی زه ما خو دا څنګه ما چې بچی دي نه کیږي نور نه کیږي ته چې لونه دی او هغه خدای وفات شي شهید کاله دی او بخي هغه ما شوم خیرم خدای دې دا دا نه شړی خو خدای دې مولانا ته نه توفیق ورکړي چې بل خدای وکړو ما ځل لغه ته وي اسماعیل ته مرکه دې خو خو غره نو او در غپ نشه ساو خو غره چې ګوره که زبا دې نه نو بیا دا دا نه زومان دې دا زومان ټول دې دار ته بل کته سنس کې ته بقل یو زوم سره کله بل نو کدل دې خدای وکړي یو زیو غزیه ته واخله استازی دې نو په دې کور مت پاتې بچانه باشه ما وې اسماعیل ته ویراغه نه مانی نو ما ته وا چغه او ته خدای او ته بیا بده وکي مولا زه په لاندې شي کوله خا الله دې ته ما بيو کې نو موږ مو چې خدای پاک دې غزا شړای نه همیشه دې الله دغه ډیر مهنت کړی شیخ رحمت الله ډیر زیات تکلیفونه تیر کړی یم امید خدای چې نه به شړیږي خدای زموږ خیال لکه دې شي چې الله ته بل څه بندوبست وکړي ان شاء الله نه به شړیږي غزا خا بواتا آدمو بنده دی شول ران تا دی دایره نو تا دواگانو چه خدا پاک سنگ علم علا در یه دا قلابازی کتاب دا کم دا کتل دی تعرف دا عرص دا چوپیه و کلامون نو اگر آیسی قرآن کریم دا دقوات کرد پای بان کمالو نکردی دی واتا آدم ربو اپا رنگ دا ناپرمانه که آگه پا شکل ناپرمانه که آدم آدم انسان در رب خود چه خلق پزار بان خواه ناپرمانه دا اللہ خبر نا من ری والا مکه نبی پانسیا ولم نجد له عظما فغوا نو غوا الرجل دا امام قرطبی دا معنی کوي نو پریشان شي سړی عرب وای چې کل داغه ایش خراب شو نو ایش خراب شو کنه ایش خو جنت کې و ا د جنت نو دنیا ته شپو شي پوسا ثم تباو بیا وګور ثم استبا دیا بیا وګور چونکړو دل عرب ددن چې چونکړو نه بیا نه پروانی کولا پتا والے مہربانی کرو پتا ٹھول ماضی سے مہربانی کرو پتہ بانے اللہ مکھ نہ اللہ مکھ نہ جب دانا خوری جب گناہ گار نہیں نو ٹھیک شو کنا تو والے ور خود گناہ کے وے وحدہ او دل توپی کور کرو تخپل دین قالا بتا یا لودی کچھ شی دیدنا ٹول بعد تا د پاد علی بعد فرد بعد چ نشمنان بھائی یا ساتو بچی خپل کی مشرکان مومنان و جنگ بکئی یا شیطان او شیطان بچی او استاد ستا بچی فایمایت یا نکم ها قانون وارا ترغی ورکی قرآن تخام فایمایت یا نکم منی هودا نا پس کراگه تاو تا ما تر نیداد کتاب ها پیغمبر فامانی تبا هودا چاچ تا بیرو کرد ما را کتاب نو نبا خطا کی با دنیا که نبا گمرا کی با دنیا که ولا عشقا نبا بدبخت کی پا آخرت کرده جنت نا او دیده مقی تیر رو سور بقره که دا آیات آیات نمبر 49 که آیات نمبر 49 که هون چه وَمَن يَتَّقِ مِنْهُ فَمَن تَبِعَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ التے ویلو بے مت پنچ تو قرآن تابع شو وڑو بے مت پنچ دل توئی لا ذل ولا شقا او تورت عرب گوری سو آل عمران گوری 101 نمبر وکیف تک پرون ترنگ بک کافران شی تاسو وان تو حال تاسو تو لا علیکم آیات اللہ لو سج پتہ اتون دا اللہ مطلب چې کوم قران بیانی کې ادرسو کافر کې دی نشي ته قران کمال داره چې زوګه ته کې نه سو کافر کول نشي خام دیو زموږ قران فرض په مسلمان باندې د ځکه من کافر بل کې بل اخر کې کافر کړي ول غلطی کړي خلکو شیطانانو وکې پته پرونه څنګه به کافران شي تاسو وانه تاسو یې لسته چې په تاسو باندې آت الله اتون د الله قران بیان او پیغمبر رسول په تاسو سنت د پیغمبر مو دوه شیان دي چې عقیده د قران نه ده کې عمل په سنت د پیغمبر کې نشي څو ګمراه کوله او مې اتاتم بالله چې مونږ له غول په دین د الله په قران سنت باندې یقینا لار او خلاص ته په طرف د لار نیغي او حدیث کې راځي طرف ته پیغمبر امرنه تاسو دوه شیان ته لم تذلو چری به ګمران شي ما تماسا کوم به ما څو پر تاسو مونږ له غول په دواړه باندې یو کتاب الله د سنت رسول الله د دوه شیان دي دلته هدایت د معنا قران او د پیغمبر بیانون کړه قران دی واځه لکه په مایته نه کوم نه ودان پس کراغه تاسو ما طلب نه هدایت یعنی پیغام د خدما کتاب راغه او بیانون کراغه نو چا چې تابعو کړه د ما کتاب د بیانون کی نو فلا ذلو گمراه بنش دنیا کې چې قران تکې نه سه په سنت عمل وک نشي گمراه نه شیطان گمراه کول نه شیطان جنټان گمراه کول شي ولا اشغانه د بدبخت شي چې جنت نه خکټ شي اوس د قران نه چې اوري دا غي زجر کوي تا ومن اردان ذکر چا چې مخور د مار کتاب نه اراده وک انکار یو انکار دی اراده انکار کافر کوی نه منو اراده مسلمان کوي مسلمان کې دوه قسم یا مولا یا امی نو که مولا ارادو که جنی بیانه یا امی ارادو که جنی زده که نو ده ده حال و گره و من آردان دیکره او چاچه مخور دماره کتاب نه مولا و نی بیانه یا امی و نی زده که فا این نلو مایشه دانزان کرن یقین دله بای گدران تنگ ده نیده چه غریب بای بیمار بای عرص بای مالدار بای خود جان بای تنگی پریشان بای پریشانه نشوه ده نو گرد په دې دنیا پاکستان څو ګور چې مطمئن دي ایسو کوم نه بیر قران مونږ مطمئن مونږ که وګو مونږ خوشاله یو مونږ الله تعالی الحمدلله تعلق دي الله مونږ نه خفه کوي ان شاء الله موږ مضبوط کړی دي پاینلو نه مې ځان ځان ځان کنه یکرن دلې وی ګدران تنگ کټول دنیا دی وای دا لګره مونږ پمونډو وای او چې قران ولا غي مړه دا ټیک دی وسه ته گزاره مې کیږي ځان دغه کې همت کوي نو که لگه ای که نیره ده پرواه پینی او چه ده دنیا قرآن نکردی ده با شپا و رد پا مندو بانی شپا و رد نور ملکون تا با دیه مندی تڑی بایی اتبا بایی وی دنیا کمرا دنیا کمرا ده دنیا حال شد اتمینان قلب باتنی و نشور یوم القیامت عاما اپورتا باگو دل دیلا دل پرا ده قیامت روند روند بایی دالا دیدار نا دنیا نیمتون نا قال وی بده ایرا بد مالی ما حجرتنی عاما ولی پور تک مالڑون وقت کند وسیرا حالا چیزو مالی دون که زما خو خیستر گیوی نو قال بوی اللہ کذالکا الامر کذالکا خبرم دارنگا استر گیوی خو گناہ ری داو چاتت که آیاتون راغلی اتات زما آیاتون دا ذکر مانا بایم پای ذکر تا آیاتون قرآن یک راغلی اتاتا زما آیاتون بیانی دل ستا پک پی خور که ستا پا علاقه که پانسی تا پریخو دیو غیلا یرکڑی دو پریخی دو او دا څنګه چې تا د ما کتابونو پریخو کتاب پریخو او دا کرنې درته ته پریخو دې شه زما رحمت نه وخت قزال کې دا کرنې بدل ورکو مونږه اچا چې زیاته او زیاته سو کو دا لا کتاب تک نه سو ولا مې ام بیا تر ربي مې ایمان راو نه پاتو در خپل باندې ولا عذاب الاخر او خامخا عذاب د اخر اشد ډیر سخت او ابقام شه اوس تخویب او دنیا منکرین ته بیا اولم یهدی لام ای بیان نشه دی من کریم تا چه سمرا لکری مگا مخی دی این پیڑو نا دو نو هر سام کن پسه تا باشو آدیان پسه و دا اللہ کتاب نوختو کنا یم شونا پی مطا کنی ما گردی دی پتاین دا غی که این فی دالک اللہ آیاتین یکن پری بیان که خامخا دلالی دا اللہ دو خدین شیر تا اللہ که خلی اولی لنو ها تا پار دا اقل من اقل من چه اقل در کینو دین و عبرت اغسته شه ولولا کلماتونا دپدو هم چې دا ول تباکه یې نه ولی الله نه الله نه داري شي پر وخت ولولا کلماتون سبقات میرا بک او کچر نه حکم مخ تیر شو درف سان په تاخير د عذاب باندې لکانا لزاما خامخا بد عذاب دی پور پی وس لګی د اوس باندې پیرا لګرو واجل موسما ان کر نټا مکمر د هلاکت دارچا د مرګ دنیا د پنا فاس بیر تا تسری نو صبر کو پاغه بدرو چې دی دی قولون مقوله غاصب کړ دوی تعمیم نه چې سی په خلی راځي تا تا تا وای وصابې په حمد رب کا اپاکی بیان وا دالا چلا پاک نه بانا نه دول نه ایجز نه به حمد رب کا په تی پتون د خدای تو د خپل ربان لګا چې مشکل کو شاد اتا غوس الله دې مخ دې خطو د نور نه یند تر د موز نه مخ دې سه موز نه رستو وقبل غروب به مخ دې پروتو نور ما ذکر ومن انا الليل سيسد شپ پاکی بیان د الله و تر پنار اپ تر پون درو دې کې لا لک تر د خام خاطه و خوشاله بشه الله ولی خوشاله کې ولا تمدن او تعذاب چې قران والا چا مال ته ونګورې تعالی الله ډېر لوی نعمت درکړې چې مال ته ونه پسې چا ودو ته ونه پسې چا ځمکونه پسې ولا تمدن عینک اوږدې دې نشي سترګې ستا یا موږ د خپلې سترګې الاما هغه ته متانه وي چې پایدار کړم په هغې باندې ادوادن ډلو ته مینو دی نه مال دولت دا شانې وزارتونه دې ته ونه ګورې زهر تر حیاتی دنیا دا تازگی ژوند دنیا دا صرف دنیا سره تعلق دی ولې نپتی نه فی دی فار چې امتحان کوم دی په دې کې ورز قر ابک خیر ما بقا ارزق درفتار ډیر غور دی همیشه او امر اهک او کوم کو خپل تابعدار ته به صلات به مونږ باندې واستبر علی حق فلم کلک شپ دی باندې لا نسلو رزقا نه غواړو مونږ ته نه خوراک د پرد مخلوقاتو نه نرزقو که مونږ تعالی خوراک درکو رازق دی ما وایره مونږ به مال ګټو که قرآن ته به کینو رزق ګټو که نو ته رازق یې د بچو ته قرآن ته کینه رزق به لالا درکوي لوغ لاس پی خدا خیر دی ته ټوله ورځ شپه خو مونږ درته نوخ یو ګینټه ده ګینټه کې ته دا رزق ګټې یا پر یو میاشت کې دې میاشت کې دوه درې ګینټې سر تر لسو بجو کوه کنه بیا اوس چې دا چوټي چې تر ماسخوتن لګیا کوه ګټه رزق که زمیندار یې که دکاندار یې کوه نه نر دوکو کو ول عاقبت او انجام چې پرده لتقوا لی اهل التقوا یا لا نویر الا الله کتاب تکین وقالو زجر بیا منکر قران ته اوای وای دی لولا یاتینا بیاتم ربه ول رانغه لو یاتینا ول نر اوریدا پیغمبر ته مونږ ته یو معجزه درته د پیغمبر نه ودي خی معجزه جواب عالم تاتم بینا انی راغله تاسو دلیل ما هغه په صحبت ولوش په سای پورم بو کې روم بو کې اي کې ول نو چې خپل پیغمبر ته په قران دا له معجزه نه ولو ان الک دا او حکمت ارثار رسول الله پیغمبران صلی الله علیه پیغمبران وارث او کجره من ګال الک کړ دی په وازا سره مخکې د قران نه مخکې راتلو پیغمبر نه مخکې د بیان د قران نه لقالو خام خویل بدی رب من ګل او ارثار ته لین رسولان ول راونه لګه مکتب پیغمبر یا پیغمبر استاد چې موږ ته قرآن بیان کړ په نته بیا آیات کا موږ ته بیان کړ استاد آیاتونه مخکې د ذل کې دوه زمونه مخکې استوا کې دوه زمونه دا بهانه به کوله نو بهانه ولا ختم کړه پی خور والو قل کل متربت و هر یو انتظار کوم کې خپل انجام په تربت انتظار کوي خپل انجام نو زر چې پوه بشي تاسو او به بجنی تاسو من نه اخلو اصحاب سرات سوي چې هغه صاحبان د لارې نیغې پته بولږي څوک په لارې نیغ روانو ومن ادا اسوکو ہدایت والا اسوکو گمرا پتہ بولے گی نو مقصد در صورت ہو تشجیع ورکو مبالغ لا او تسلی ورکو مبالغ لا ادا بیان پک دے ابتلاء علی الانبیاء پا واقعہ دو موسیٰ علیہ السلام سلام اللہ پوش دعاو کے چالنگ پا قرآن محمد او دے او کس تا پوس کرے وی تسبیح چکم دی تسبیح بانی ذکر پا تسبیح بانی ذکر کل سنگ دی په تاسو باندې ذکر کول جایز دی خو به تر په ګوتو دی ښه په ګوتو باندې دا شمیر د موس په دکان سبحان الله الحمدلله نو دا په ګوتو به بهتر دی که په تاسو باندې کوی چې په ګوتو تیری په تاسو باندې شمیر نو تیر دی څه ګناه پکې نشته ښه او که یو سړی دا وایي چې په تاسو باندې ثواب ډیر دی کنه نو بیا غلط دی ډیر ګناه چې کوم دی په ګوتو باندې شمیرل کړی او په تاسو باندې جایز دی ښه